pirms mēs sāksim divkopu, mēs aicinām, ka mēs varam piecelties un atdosim visu slavu un godu Dievam. Lūksim Dievu, ja? Dargais Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mēs Tev pateicamies par to, ka mēs varam būt šeit. Tēvs, paldies, kad ir atkal svētdien, Tēvs, un paldies par šo divkopu, un paldies, Tēvs, par šīm telpām, Dievs. Mēs esam šeit, Tēvs, lai paaugstinātu Tavu vārdu, Tēvs. Mēs esam šeit, Dievs, lai uzklausītu Tavu vārdu, Tēvs. Tāpēc es lūdzu, Kungs, lai Tu pieskaries mūsu sirdīm, Tēvs. Izmaini mūsu sirds, Kungs, un palīdz Dievs mums līdzināties Tev, Kungs. Un mēs pienesam visas, Kungs, visas problēmas, visas bēdas, Kungs, pie Tavu troņa, Tēvs. Un mēs lūdzam, Dievs, piedod arī visu mūsu grēks un pārkāpumus. Dievs, šķīstī mūsu un pārmaini mūsu, pārveido Tēvs no savā līdzībā, Dievs. Un es lūdzu, Svētais Gars, lai tu palīdz mums neaiziet nevienam prom tādu, kad mēs atnākuši esam. Dievs, es to lūdzu, lai Tu dari brīnišķīgu darbu pie mums. Dari brīnišķīgu darbu pie mūsu sirdīm, pie mūsu prāta, pie mūsu ticības, Dievs, lai ceļas un vairojas mūsu ticība, Dievs, lai auga, Kungs, Tavu darbu, Tēvs. Un, Dievs, mēs lūdzam, lai Tu svētī un svai, Tēvs, arī, kad mēs varēsim pielūgt Tev, ka mēs varēsim slavēt Tev, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu vada arī Tēvs vārdu, kad mācītājs Džons sludinās, Dievs. Es Tev lūdzu, Kungs, lai Tavs vārds brīnišķi, Tēvs, pieskarās mums, Dievs, lai tas Dievs atstāj lielu iespaidu uz mūsu sirdīm, Tēvs, uz mūsu dzīvi, uz mūsu garīgo dzīvi, Tēvs. Un es Tev lūdzu, lai Tēvs mēs aiziet prom, lai mēs būtu liecinieki, Tēvs, Tavai valstībai, ka mēs, Dievs, daram Tavu lielo darbu, Kungs, šeit uz zemes, ko Tu esi uzticējis mums. Tēvs, mēs lūdzam arī par to, lai Tu svētī šo drāmu, kas būs šo izrādi, Dievs. Es Tev lūdzu, lai Tu iedrošini ikvienu, kas uzstāsies, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, lai šī drāma, Tēvs, aizskar mūsu sirds, Dievs, lai tas uzrunā, lai Tavs vārds šī izrāda uzrunā mūsu, Tēvs. Un es Tev lūdzu, Dievs, lai Tu arī svētī bērns, Kungs, kas būs, Tēvs, šodien, Dievs. Es Tev lūdzu, lai bērni ir mierīgi, Dievs, lai bērni ir paklausīgi, Tēvs. Es lūdzu, Svētais Gars, lai Tu esi par bērniem, lai Tu, Dievs, palīdz, lai miers ir šajā divkopojumā, Tēvs, lai mēs varam klausīties, lai, Dievs, mēs esam izslāpuši, Dievs. Mēs esam izslāpuši, tāpēc es lūdzu, Dievs, lai Tu padzird mūs, lai Tu paēdini mūs, Tēvs. Dievs, paldies Tev, Tēvs, un es lūdzu, Dievs, lai Tu arī svētī sadraudzību, kas būs, Dievs, jo mēs, Kungs, gribam draudzēties, mēs gribam mācīties draudzēties, Tēvs, un Dievs šķīstī mūsu, Tēvs, šķīstī mūsu darumu pilnīgāks, Tēvs, kā Tu esi pilnīgs, Dievs, dar mūsu pilnīgāks, Tēvs, un Jēzus, Tev lūdzu, lai Tu esi šeit, Jēzus, lūdzu, lai Tu veid mūsu tuvāk sev, Dievs, un mēs lūdzam pēc pazemības, Dievs, palīdz mums, Dievs, būt pazemīgiem, palīdz mums, Dievs, tuvoties Tev, Tēvs, un es lūdzu, Dievs, lai mēs, Kungs, esam, Tēvs, šie traukums, kur Tava eļļa var plūst, Dievs, un piepildi mūsu, Tēvs, maini mūsu, atjauno mūsu garā, Tēvs, patiesībā un garā, Dievs, es lūdzu, lai šajā divkalpojumā kaut kas dzimst garā, Dievs, es lūdzu, Svētais Gars, lai Tu šeit esi, lai Tu nāc kā spēks, kā rūkoņi, kā uguns, kā vējš, nāc, Svētais Gars, un es šeit mūsu vidū, izmaini mūsu, Dievs, jo viss gods un slāpa pieder Tev, Tēvs. Un mēs esam šeit, lai paaugstinātu Tavu vārdu, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Jēzus vārdā. Amen. Svētais Gars sapnā laidies pār šo vietu nāc. Savā sirdī Sava sirdī aicinu. Pat ja es maldos, krusnījās, jāri krītu, tu celties liels. Pat ja es maldos, tu roku sniedz, turēšos, tev uzticēšos es, turēšos, tev uzticēšos es, turēšos, tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Ja arī krītu, tu celties liels. Es maldos, tu roku sniedz, ja arī krītu, tu celties liels. Pat ja es maldos, tu roku sniedz, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Nosgurušam patvērums, jo lūdzos, lai ik vienam sirds ir atvērta, Tēvs, saņemt no Tevis, lai mēs nenocietināmies, Kungs, paši kaut kādās savās lietās, savos aizspriedumos, savās bailēs, Kungs, savā neticībā. Es lūdzos, Tēvs, palīdz mums mūsu neticībā, palīdz mums mūsu nespēkā, Kungs. Un dod, ka mēs tiešām esam atvērti Tev slavēt, Tev pielūkt, Tev godināt, Tev, Kungs, saņemt no Tevis, Tēvs, dzirdēt no Tevis to, ko Tu sauc, Kungs. Es lūdzos, Tēvs, lai mēs slavējam un pateicamies tiešām ikdienas, Tēvs, lai tāda ir mūsu dzīve, lai tāda ir mūsu ikdiena, ka nevis mēs esam sarūktināti un gaužamies par kaut kādām lietām, bet ka mēs esam pateicības pilni, Tēvs, skaitīt tās lietas, Tēvs, par kurām mēs varam pateikties, skaitīt tās svētības, Tēvs, kas mums ir no Tevis. Es lūdzos, lai tāda ir mūsu sirds un piedod par mūsu kaut kādu kūtrumu, slinkumu, piedod par mūsu negribēšanu nākt Tavā klātbūtnē, Tēvs, par vienkārši tādu nevīžīgumu, Tēvs, piedod lūdzu to, tot, ka mēs katru brīdi meklējam Tevi, Tēvs, kā mēs varam mammas ar maziem bērniem vienalga esot kopā ar viņiem, Tēvs, tie, kas strādā garas stundas, tajās stundās, Tēvs, vienkārši, ka mēs atrodam laiku, Tēvs, un gribam būt ar Tevi kopā, Tēvs, jo tas ir tas svarīgākais, Kungs, es lūdzos, ka mēs tā dzīvot, Tēvs, es par sevi vispirms to lūdzos, Tēvs, ka tiešām nekas, Tēvs, neizsist no tā līdzsvaru mieru, ko Tu var dot, Tēvs. Es Tev pateicos, Dievs, ka mēs esam Tavā priekšā, ka Tu esi mūsu vidū. Es pateicos par to Jēzus vārdā. Amen. Rokas ticot pacelšu, Tev, Kungs, ticēšu. Esi manā sirdī rakstīts. Tavā dēlā esmu atpestīts. Sirds, kad man viss par labu nāk, Tava roka žēlīgā mani pavadā. Tevi atrast ilgošos, pazemībā patvēršos, ticot rokas pacelšu, Tev, Kungs, ticēšu. Esi manā sirdī rakstīts, Tavā dēlā esmu atpestīts. Mīlestībā glābjošā, mīlestībā brīvībā, esmu tavs, biju un būšu tā. Pastāstīšu par vienu pasākumu, kas mums notika nedēļas garumā un principā šai dienā un šai brīdī un šai dievkalpojumā ir šī pasākuma noslēgums. Un mazliet es pastāstīšu no pagātnes, no vēstures šī pasākuma. Jau 10 gadu garumā mēs bijām, jā, 9 gadu, mēs tā ritīgi mēs skaitījām, nevarējām saskaitīt, bet šādas nometnes bija jau bijuši kāds 16 reizes. Un tad bija kāda 3 gada pārtraukums, mēs nebijām rīkojuši, un kas varbūt nezina, tad vīrs mūs, Dievs mūs ar vīru abas ir aicinājis kalpot cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās, atkarībās cilvēkiem, kas ir atgriezušies no ieslodzījuma. Un tad nu šī nometne bija domāt šādiem cilvēkiem, un mēs pavadījām burvīgu nedēļu, burvīgā vietā, un ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ņēmuši dalību šajā nometnē, un es tagad gribu arī izmantot iespēju un pateikties visiem, kas mūs ir atbalstījuši, visiem, kas ir lūguši, kas ir palīdzējuši gan materiāli, gan praktiski, un es gan ar brīnišķīgo vietu, arī cilvēki pašlaik šeit tie, kas mums palīdzēja, ka mēs bijām šajā skaistajā vietā Zirās, un tad, kad mēs atbraucām uz dievkalpojumu, tad Matīs lūdzu, vai kāds no mums nevar liecināt par to, kā ir gājuši šajā nometnē. Tad, kad es runāju ar cilvēkiem, tad visi saka, ka viņi ļoti esat uztraukušies, ka viņi, nu, ka viņi tā kā nav gatavi runāt, bet tas kungs ir ielicis sirdī, un mēs visi kopā esam sagatavojuši nu, drāmiņu, un tā drāma būs tā liecība, visu kopējā liecība par to, kas tad ir noticis šajā nedēļā. Un ņemiet par labu šo, es ticu, ka Dievs svētīs visus aktierus, viņi visi ļoti uztraukušies. Šī drāma ir tapusi vakardienas laikā, kā dāvana draudzei, kā dāvana tiem cilvēkiem, kas mums ir tā kā palīdzējuši. Tas bija brīnišķīgi, vai ne? Es aicinu priekšā Nairu un visu nometnes dalībnieks. Nāciet, mēs kā draudz aizlūksim par jums un svētīsim jūs. Es aicinu draudz, ka mēs varam piecelties. Izstiepsim savas rokas. Lūksim par šiem cilvēkiem. Lūksim par Nairu un Jūru, par vadību, par komandu. Ja? Lai Dievs stiprina, lai svētais gars vada tālāk. savos ceļos. Dargais Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev pasakamies, Kungs, par šiem cilvēkiem. Mēs Tev, Tēvs, pasakamies par to, ko Tu dari pie viņu sirdīm, ko Tu dari viņu dzīvēs, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, par šo nometni, Dievs. Paldies, Kungs, ka Tu brīnišķīgi tur atklājies, Tēvs. Paldies, Tēvs, ka Tu esi sūtījis tik brīnišķīgs cilvēks, kas var kalpot šiem cilvēkiem, Tēvs. Mēs ticam, Dievs, ka viņa dzīves no šīs dienas mainīsies, Dievs. Mēs ticam, Tēvs, ka Tu viņiem atklās savu patiesību. Mēs ticam, Tēvs, ka Tu viņus vadīs, Dievs, pilnīgi brīvībā, Dievs, ka Tu viņiem dos gudrību, ka Tu viņiem dos spēku, Tēvs, atturēties no ikviena kārdinājuma, no ikvienas atkarības, Dievs. Mēs ticam, Dievs, ka viņi būs liecinieki Tavai valstībai, ka viņi būs liecinieki Taviem vareniem darbiem, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai Tu sargā viņas sirds, lai Tu, Tēvs, sargā viņu prāts, Tēvs, sargā viņu ģimenes, viņu nams, Tēvs, stiprin viņas garā, Dievs, dod viņiem atklāsmi, Tēvs, dod viņiem, Kungs, slāps pēc Tevs, nebeidzams slāps un izsaukumi pēc Tavu vārdu, Tēvs. Dievs, veidi viņu dziļumā, Tēvs, parādi viņiem, Dievs, cik Tu esi brīnišķīgs, cik Tu esi uzticams, cik Tu esi labs, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai viņi meklē prieku Tevī, Tēvs, nevis atkarībās, lai viņi meklē prieku un cerību Tevī, Dievs, lai viņi dzīves, Tēvs, ir jaunā līmenī, Dievs, lai viņi garīgi pieaug, Tēvs, lai viņi saprot, Dievs, cik Tu esi liels, cik Tu esi varens, Tēvs, cik Tu esi dziļš patiesībā, Dievs. Es Tev lūdzu, lai Tu svētītam svētī, Tēvs, Nairu un Jūru, Tēvs, visu komandu, Dievs, kas strādā šiem cilvēkiem, Dievs, dod viņiem pacietību, Tēvs, mīlestību, Dievs, izturību, Dievs, es Tev lūdzu, Dievs, dod gudrību, dod pazemīgu, Tēvs, lai Dievs viss notiek tikai vienīgi pēc Tavu prāta, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai šie cilvēki, Kungs, tiešām no šīs dienas, Tēvs, dar brīnišķīgu darbu savā dzīvē, Dievs, lai viņi nekur neiet savā prātā, Dievs, lai Tava roka vāda viņus, Tēvs, lai Svētais Gars Tu esi par viņiem, lai Svētais Gars Tu piepildi, svaidi Svētais Gars šos cilvēkus, svaidi ar savu eļu, Kungs, lai tā plūst, lai tā apklāj viņus, Dievs, lai viņi dzīvo mierā, lai viņi dzīvo apgādībā, Dievs, ka Tu viņus nodrošini, Dievs, ka Tu pacel, Dievs, viņus, Tēvs, lai ka Tu pacel, Dievs, Tēvs, mēs lūdzam, Dievs, kā draudz, Tēvs, svētī viņus, Dievs, un pagodinies viņu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Well, good morning to all of you. Labrīt jums visiem. When I came in the morning, when I came and stood here and Brother Matis didn't come, I thought I have to speak in Latvian. Kad es nostāju, atnācu šeit, un Matīs nebija blaks, tad man liekas, ka man būs jārunā latviski. But then he appeared. Un tad viņš pēkšņi parādījās. It's a joy to be here this morning one more time. Man liels prieks būt šeit vēlreiz. In the presence of the Lord and among God's people. Un Dieva klātbūtnē un arī kopā ar Dieva cilvēkiem. It is such a joy every time to just think about the Lord and to love God with all our heart. Ir tāds prieks vienkārši vienmēr domāt par to Kungu un viņu mīlēt no visu mūsu sirds. And I know that many of you I've met many of you the last time. Es jūs daudz no jums esmu saticis, kad es biju šeit pēdējo reizi. It's amazing how in a month's time the Lord has just brought me back after one month and tas ir tik interesanti, tik brīnišķīgi, ka Dievs jau pēc mēneša mani atkal atvedis atpakaļ uz Latviju. You know, my church was some of the leaders were asking, Pastor, what is this Latvian thing that is happening with you? Un man draudzes, man citi mācītāji, nu kalpotāji, viņi prasa, mācītāji, kas ir ar to Latviju, kas tagad notiek? Someone was joking with me, my elder, he said, you know, our pastor is now becoming an e-pastor. Viņš saka, mūsu mācītājs ir palīdz par e-mācītāju. You can get him on the email, they said. Tu tagad tikai e-pastā var sadzirdēt un saņemt kaut ko no viņa. They were joking. I bring you greetings from Ansechbag. Jā, es jums arī sūtu sveicienus no mūsu draudzes Indijā. And it's such a joy to be in your beautiful country. Un ir tik brīnišķīgi un tāds prieks būt jūsu skaistajā zemē. I've just come out of a conference, the History Makers, and we had a wonderful time there. Mums tikko noslēdzās nometni, History Makers, vēstures veidotāju nometni. And we are going into another conference over the next 3 days. Jā, mums nākušās dienās būs atkal nometni un tāda konference. I know some of y'all will be there. Es zinu, ka ir daži no jums tur būsiet. And I just want to thank God because from the last time I came here, I went back with a lot of love for your people and love country. Es gribu pateikties Dievam par to, ka kopš es biju pēdējās reizes, kad es biju, man Dievs vienkārši stipri ielicis mīlestību par jūsu valsts un par jums manā sirdī. Especially to see how you are hungry for God. Tīpaši, kas man iepriecina, ir tas, cik jūs esat izsaukuši pēc Dieva. I love to see people hungry for God. Es mīlu redzēt cilvēkus, kuri ir izsaukuši pēc Dieva. You know, that's the very reason we are alive. Tas vienīgais iemesls, kāpēc mēs esam dzīvi. And I was just thanking God as I saw these dear people in the front. Un es vienkārši pateicos Dievam, kad es redzēju šos cilvēkus, kas bija priekšā. I want to thank God for those who work among them. Es esmu pateicīgs Dievam par tiem, kas strādā kopā ar viņiem. That you truly love these people. Ka jūs viņus mīlat patiesi. And you work among them. Un kad jūs arī strādājat kopā ar viņiem, darbojaties. Un dar tādā veidā jūs nesat cerību tiem, kam nav cerību. And to give meaning to those who don't have any meaning in life. Un tādā veidā dot tā kā iemeslu, saprast to iemeslu cilvēkiem, kuriem nav, kur šo lietu nesaprot. As a young boy, I was also very lost. Kā jauns cilvēks, kas bija jauns, vēl es biju ļoti pazudis savā domāšanā. I was very empty in my heart. Man bija ļoti tukšs sirds. And I was around 12 years old when I attempted suicide. Man bija 12 gadi, kad es mēģināju pašnāvību trying izdarīt. To take my own life. Centos, nu, pats sev nogalināt. But God had mercy on me. Bet Dievam bija žēlstība uz mani. And has given me a whole lifetime to talk about Jesus Christ. Un Dievs man visu man dzīvi, lai es tagad varētu runāt par Jēzus Kristu. So, all of you that are being set free by the love of God. Un tātad tie visi, kas jūs esat atbrīvot no Dieva mīlestībā, jūs esat atbrīvot no grēka. Don't waste even one more day. Neizmantojiet, neizliekojiet šo dienu. Walk with the Lord. Staigājiet ar to Kungu. Love God with all your heart. Mīliet Dievu no ar visu savu sirdi. When I got saved the next day I started talking about Jesus. Kad es atgriezos jau nākušo dienā es sāku stāstīt par Jēzu visiem. I was so excited that God filled that emptiness in my heart. Es biju ļoti iepriecināts par to, ka Dievs bija aizpildījis to tukšumu manā sirdī. You know, I was looking for that missing ingredient to fill that emptiness in my heart. Es vienmēr meklēju to nu, trūkstošo daļiņu, kas manā sirdī vienmēr pietrūka. Just before flying into Latvia. Un tad pirms pašas atlidošanas uz Latviju šeit. You know, I was leaving early in the morning. Man bija devos ceļā jau agri no rīta. But late at night, you know, my wife and I we were sitting and talking. Un bet vēl vakarā pirms tam mēs ar manu sievu mēs sēdējām, runājām. And I told my wife, I said, what a mercy of God that we can spend a whole lifetime talking about Jesus. Un es teicu savai sievai, cik liela ir tā žēlstība, ka mēs visu savu mūžu varam tagad stāstīt par Jēzu un runāt par Jēzu. We can tell others about the love of Jesus. Ka mēs varam arī par citiem vēl stāstīt par Jēzus Kristus mīlestību. Anyway, today I want to just share something very very dear to my heart. Es gribu šodien padalīties ar jums ar kaut ko, kas man ir ļoti ļoti dārgs manā sirdī. The Bible says in the Gospel of Luke in chapter 10. Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā. And if you have your Bibles, turn to Luke's Gospel, chapter 10. Ja jums ir Bībeles, atvērsim Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļu. And the Bible talks about a portion, how he begins to send people out into the ministry. Šeit ir 10. Nodaļā tieši tas, kad Jēzus tikai sāk sūtīt savus cilvēkus kalpošanā. In Luke's Gospel chapter 10. Tātad 10. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā. And verse 1 we see how God appointed certain people to go out and to do the work for him. Mēs redzam to, ka, nu, ka Jēzus atdala nozīmēja, nu, dažs cilvēks, kur iet un kalpos darīs viņa darbu. And he appointed 70 people and sent them two by two to preach the gospel. Viņš nozīmē 70 cilvēkus, un kurus viņš izsūtīja divi pa divi. Even that God did not want to send alone. Jau tad var redzēt, ka Dievs negribēja, lai tiek sūtīt vien pa vienam. Because God believes in people. Jo Dievs tic cilvēkiem, nu cilvēkos, viņš tic pa cilvēkiem. He wanted to send them two by two. Viņš gribēja viņus sūtīt par diviem, divatā. He didn't want to send them alone. Viņš negribēja, lai viņi iet vien paši. Because I've realized how lonely it can get in the Lord's work. Jo es iemācījies un saprast to, cik vientuļu var kļūt tavā, nu, darbā ar Kungu. Many people like to do the Lord's work alone. Daudz cilvēkiem patīk darīt tā Kunga darbu vieniem pašiem. But after some time when pēc kāda laika, the burden gets too heavy on them, kad tas nasta paliek par smagu. Or they just want to leave the Lord's work. Viņi grib vienkārši pamest tā Kunga darbu. And I've seen how it is better that we encourage one another, build one another when somebody else is there with us. Un tāpēc tas saprast to, cik svarīgi iedrošināt vienam otru strādāt kopā, būt kopā. And the Bible says that he sent two by two. Un te rakstīts Bībelē, ka viņš sūtīja pa diviem. And he said the harvest is plenty, the laborers are few. Viņš saka, pļaujamā daudz, strādnieki ir maz. And he tells them to go out into the different cities. Un viņš tad sūta viņus un saka viņiem iet pa dažādām pilsētām. And then in Luke's Gospel 10:17. Un tad ir 17. Pantā. The 70 people come back very excited. Un tie 70 pārnāk ļoti tāds sajūsmināti. Oh Lord, even the demons are listening to us. Viņš saka, oh, Kungs, pat dēmoni mums paklaus. Oh, in your name they are just obeying what we are saying. Tavā vārdā viņi vienkārši klausīja visu, ko mēs teicām. Oh, these people are very excited. Tie cilvēki atnāk apakaļ tāds sajūsmināti. Oh, Lord, we love you. Oh, Kungs, mēs tevi mīlam. We love the ministry. Mēs mīlam to šo kalpošanu. Thank you for sending us. Paldies, ka tu mūs sūti. Thank you for allowing us to go. Paldies, ka tu mums ļāvi iet sludināt šo evaņģēliju. Now even the demons are listening to us. Bet tagad arī pat dēmoni mums paklaus. Oh, they were so excited. Viņi bija ļoti sajūsmināti, priecīgi. And then Jesus said. Un tad Jēzus saka. I was watching Satan fall from heaven like lightning. Viņš saka, es redzēju, kad es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam, 18. pants. Bet es esmu jums devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam. And nothing shall harm you. Un viss tas jums nekā nekaitēs. See, God was introducing that when you become a child of God. Šeit Dievs tā kā, nu parāda, ka tad, kad tu kļūsi par Dieva bērnu. That God wants to fill you with his power. Tad Dievs tev grib piepildīt ar viņa spēku. Not that you will become a very famous person. Ne jau, lai tu kļūtu par populāru cilvēku. But because there are hurting people out there in the world. Bet tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri sāpināti pasaulē. That you and I can go out and we can set the captives free. Pie kuriem mēs varam iet un atbrīvot. Šos sasaistītos. Viņš ir uzlicis uz mums to viņa godību, so that we can set the captives free. Lai mēs varētu iet un atbrīvot sasaistītos. A lot of people want the glory. Ļoti daudz cilvēku grib to Dievu godību. But they don't want to set the captives free. Bet viņi negrib iet un atbrīvot tos, kas ir sasaistīti. A lot of people want power. Ļoti daudz cilvēku grib spēku. But they don't want to do the Lord's ministry. Bet viņi negrib darīt Dievu darbu, Dievu kalpošanu. A lot of people want name and fame. Ļoti daudz cilvēku grib vārdu un slavenību. But they don't want the pain of the ministry. Bet viņi negrib tos tās kalpošanas sāpes. You can't have the glory without pain. Tu nevar iegūt godību bez sāpēm. And Jesus was telling them. Un Jēzus jums saka. I have given you authority. Es esmu jums devis autoritāti. Esmu jums devis spēku. You don't understand. It is the 70 that went out and cast out demons. Un tie 70, kur gāja un izdzina ļaunos garus. And then one day Jesus looked. Un tad vienu dienu Jēzus saka. And he said, unless you eat my flesh and drink my blood. Un tad vienu dienu Jēzus saka, ja tu jūs neēdīsiet manu miesu un man nedzersiet manas asins. You have nothing to do with me. Tu jums nekā nav pie manis. He said, I want you to go into another level of relationship. Jūs vienkārši iet citā līmenī attiecībās Not ar manīm. The power of God, ne tikai Dievs spēks. The power of God is important. Dievs spēks ir svarīgi. And I believe demons must tremble in Jesus' name. Un es ticu, ka dēmoniem ir jābaidās un jābēg Jēzus vārdā. I love it when God sets people free. Jo tas mūs mierina un iepriecina. That brings us glory. Tas nes mums godību. That brings us freedom. Tas nes mums brīvību. That brings us respect. Tas nes mums cieņu. But some teachings of the Lord Bet we just don't like. Dažas mācības, ko Jēzus māc, mums vienkārši nepatīk. It asks us to sacrifice. Jo tas mums prasa upurēt. It asks us to let go. Tas prasa mums atdot. It asks us to forgive. Tas prasa mums piedot. It asks us to humble down. Tas prasa mums pazemoties. Many times we like the teachings that lift us up. Ļoti bieži mums patīk tās kalpošanas, kas mūs tā kā paceļ, tā mācība, kas mums paceļ. But we don't like the teachings that pull us down. Bet mums nepatīk tās mācības, kas mums tā kā novalk uz leju. So when Jesus told these 70 people, kad Jēzus saka šiem 70 cilvēkiem, you got to be in covenant with me. Tev jābūt derība attiecībās ar mani. Unless you are in a covenant relationship with me. Ja tu neesi derība attiecībās ar mani. Where I died for you and you choose to die for me. Kur es nomiru par tevi un tu izvēlies nomirt par mani. Unless you eat my body, bread and drink my flesh, your blood. Ja tu neēd manas asinis, man miesu nedzir manas asinis. You have nothing to do with me. Tev nekas nav ko darīt pie manim. Oh, they got so upset. Oh, viņi tajā brīdī palika dusmīgi. Said, oh, the beginning of Jesus' ministry is good. Un viņš saka, tad Jēzus kalpošanas sākumā viss ir labi. But nowadays he's getting into all kinds of wrong doctrine. Tagad viņš kaut ko tādu pavisam greizi sāk mums mācīt. You know, he's been teaching all kinds of wrong stuff. No, viņš tagad sāk mums kaut ko galīgi nepareizi mācīt. I don't think he's theologically sound. Es nezinu, vai viņš teoloģiski ir pareizs. And the other day you know Jesus said vēl kādu dienu Jēzus saka I've got to go to Jerusalem man jāatrodas uz Jeruzalem there I'm going to die on a cross un man tur piekals pie krusta the disciples are thinking now un tagad mācekļi sāk domāt oh Jesus is having some suicidal tendency also oh Jēzum tagad ir pašnāvības domas he's saying he wants to die and all oh viņš domā ka viņš grib mirt until recently was okay nu patās viņam viss bija kārtībā. The healing was okay. Dziedināšana bija labi. Okay. Brīnumi bija labi. The multiplying the bread and fish was okay. Kad mēs redzējām, ka pavairojās maize un zivis, viss bija labi. Setting the captives free was okay. Kad atbrīvot sasaistītos bija ļoti labi. Raising the dead was okay. Kad piecēlās miro, dzīvoņi, tad bija labi. All that was a blessing to me. Jo tas viss bija svētība man. But now he is saying, bet tagad viņš saka, he wants to go and die on a cross. Viņš grib iet uz pie krusta nomiet. He is having suicidal tendencies. Viņam tagad ir pašnāvnieciskas domas. Not only is he having suicidal tendencies. Ne tikai viņam ir pašnāvnieciskas domas. He is also saying, bet viņš vēl saka, that now we must also take up our cross. Tagad mums arī mums krusts jāpaņem. And we must also follow him. Un mums viņam jāsako. And he who finds his life, un viņš saka, tas, kurš atrod dzīvi, kas grib paturēt dzīvību, tas to pazaudēs. Un kurš to savu dzīvību pazaudē, shall find it. Tas to atradīs. And Paul says in Galatians 2:20. Pāvils Galatiešiem un vēstulē 2. Nodaļā 20. Pāntā saka, I am crucified with Christ. Es esmu pie krustā sists. And it's no longer I who live. Tagad es vairs nedzīvoju. But Christ lives in me. Bet Kristus dzīvo manī. Oh, when they listen to hear all these teachings. Un viņi, kad skatās un klausās visu šīs mācības, ko Jēzus māc. We like the blessing. Mums patīk tā svētība. But this cross part. Bet šī krusta daļa. Getting on the cross. Iet uz krustu. That I don't like. Tas man nepatīk. What is this about eating his flesh and drinking his blood? Ko viņš tur runā par to, ēst viņu miesu un dzert viņu asins? What is the deeper life that you're talking about? Ko viņš par to dziļos dzīvi tagad runā, dziļāku dzīvi? What is this deeper obedience you're talking about? Kas šī dziļāka paklausība? Ko viņš runā. And so people began to choose to leave him. Cilvēki vienkārši izvēlās viņu pamest. Now this is the amazing thing. Un šeit, kas ir brīnišķīgi, ir these 72 people left him and went. 72 cilvēki pamet Jēzu. There were 72 of his leaders. Tur tie bija 72 viņa vadītāji. There were 72 of the disciples who were evangelists. Tie bija 72 evaņģēlisti, kas bija, ko Jēzus bija izredzējis. They were full time on his ministry. Viņi bija tā kā pilnlaika kalpošanā. And it is this 72 that chose to leave. Un tieši šie 72 izvēlējās viņu pamest. And that's why Jesus said. Un tāpēc Jēzus saka. If any man loves me. Viņš saka, ja ik viens mani mīl. Let him deny himself. Kurš man mīl, lai viņš aizliedz sevi. Let him deny himself. Lai viņš aizliedz sevi. Let him deny himself. Lai viņš aizliedz sevi. Let him take up his cross. Lai viņš paņem savu krustu. And let him follow me. Un lai viņš seko man. You know, it's amazing. Ziniet, ir brīnišķīgi. It is the 70 who saw the mighty miracle. Un apbrīnojami tas, ka šie 72 viņi redzēja varens brīnums. It is the same 70 that turned tieši away and walked away from Jesus. Tie paši 70 pagriezās un aizgāja no Jēzus. So a miracle will not keep you walking with God. Redziet, brīnumi neturēs tev pie Dievu. You know, your deliverance and healing will not keep you walking. Tavu atbrīvošanu un dziedināšanu neturēs tevā ceļā pie Dievu. Many of our dear friends that came and did the skit. Ļoti daudz cilvēku, kas ir šeit, kas mums mēs parādīju šo skeču, šo drāmu. Daudz no jums Dievs ir atbrīvojis. Like he set me free many kā viņš man ir atbrīvojis daudz gadu atpakaļ. But that freedom will continue only when we hide in the truth of the word of God. Bet tā brīvība pastāvēs tikai tad, ja mēs paslēpsimies Dieva patiesībā, Dieva vārda patiesībā. So when we get to know Jesus. Tad ja mēs, kad mēs iepazīstamies ar Jēzu, kad mēs tuvojamies Jēzum. When we read the Bible. Kad mēs lasam Bībeli. And obey the Bible. Paklausam Bībelē. Read the Bible. Lasam Bībeli. And obey the Bible. Un paklausam Bībelē. Because they saw the great miracles. Jo redzēt, viņi redzēja tos lielus brīnumus. And the 70 walked away. Un tie 70 aizgāja prom no Jēzus. You know, they were not ordinary people. Redziet, viņi nebija vienkārši tādi parasti cilvēki. Šie 70 were organizing meetings for Jesus in different cities. Šie 70 bija tie, kur tā kā visu cauri organizēja tikšanos ar Jēzus pilsētā. If you look in Luke's Gospel chapter 9. Ja tu lasi, teiksim, 9. Nodaļā, piemēram, Lukas evaņģēlijā, 52. Pantā. He sent messengers ahead of him. Viņš sūtīja, un viņš nosūtīja sev priekšā vēstnešus. Look at read verse 52, 9, un iedam tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur nomesties. So these were the meeting organizers of his. Šie bija viņa tikšanās organizatori. They went no Jēzus ienākšanas. And they were organizing meetings. Un šie cilvēki vienkārši organizēja tikšanos, no, kur Jēzus nāca. Look at Luke 10:1. Un pastāst Lukas evaņģēlija 10. Pirmajā pantā, 10. Nodaļā pēc tam, tas kungs nozīmē vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. So he was sending these people ahead of him to the cities where he was going to go. Šos cilvēks es sūtīju uz priekšu uz pilsētām, kurās viņš tā kā ies. So they were disciples. Tie bija viņa mācekļi. They were representatives of Jesus. Viņi pārstāvēja Jēzu. They were leaders in the ministry. Viņi bija vadītāji, kalpošanas vadītāji. They were organizing crusades. Viņi organizēja tās evangelizācijas, saucam, nu tās tā kā evangelizācijas. They were going to the Samaritan cities and representing Jesus Christ. Viņi gāja samariešu pilsētām un teica, mēs esam Jēzus mācekļi. And people ask, which ministry are you part of? Kurā kalpošanā tu esi, no kuras kalpošanas tu esi? We are part of Yeshua al-Mashiha International Ministry. Mēs esam Yeshua al-Mashiha starptautiskās kalpošanas daļa no tās. Oh, Jesus Christ International Ministries. Jēzus Kristus kalpošana. And he is coming. Un viņš nāk. We want to do a crusade in this city. Un mēs gribam šajā pilsētā darīt tādu kā evaņģelizāciju. And what does your Yeshua al-Mashiha do? Un ko, nu, viņi cilvēki prasa, ko tu tas Yeshua al-Mashiha dara? Oh, tu nekad neesi dzirdējis par viņu. Viņš dziedina slīmos, viņš šķīstī spitālīgos, viņš pieceļ mirušos. And then in Luke 10, un tad 10. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā, Jēzus saka viņiem, es nāku, bet jūs tagad demonstrējat to spēku un brīnumus pilsētās, kurās jūs ejat. Un tad tie cilvēki gāja, viņi lika rokas uz slimajiem, un slimie bija tapu veseli, un dēmoni bija izdzīti, un brīnumi notika, un spēcīgi kalpošana. O, viņi bija... Viņi bija tik sajūsmināti. They wore t-shirts of Jesus Christ International Ministry. Oh, Jēzus Kristus kalpošana. Oh, they had a great office. Viņiem bija viss tā kalpošana bija fantastiska. Oh, they were on TV. Viņi pat bija televīzijā. I'm just kidding, I'm just exaggerating. Es vienkārši pārspīlēju šeit jokojos. If they were living today, all that would have happened. Ja viņi dzīvot šodien, šajā dienā tā tas arī būtu. All that would have happened. Tas viss tā arī tad notikt. And they probably did all that marketing and advertisement. Viņi tiešām tā kā gāja tā kā reklamē. And not only that, they were also laying hands on the sick. Un ne tikai reklamē, bet viņi arī lika savas rokas uz slimajiem un slimie tik dziedināt. But after that one day Jesus told Bet vienu dienu Jēzus jums saka. Unless you deny yourself. Ja tu neaizliedz sevi. Unless you deny yourself. Ja tu neaizliedz sevi. Unless you take up the cross. Un ja tu neuzņemies uz sevi savu krustu. Me, un neseko man. You will have nothing to do with tu me. Tu neko pie manis neatradīsi. You know, Jesus brings us to another level of knowing him. Redziet, Jēzus mūs ved uz citu līmeni pazīst, kad viņa zināšanā par viņu. After giving them all his authority. Un pēc tam, kad Jēzus iedeva šo autoritāti šiem cilvēkiem. The Bible says, Jesus says, all authority. Bībeles saka, but visu spēku es jums dodu. Don't rejoice in this. Viņš saka, bet nepriecājieties par šo. Rejoice that your names are written in heaven. Priecājieties par to, ko jūsu vārdi ir rakstīti debesīs. Then he goes on to say, un tad viņš saka, or in verse 20, into verse 24. Un 24. Pantā Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā. And he said, behold, a certain lawyer stood up and asked. Verse 25. Verse 10. 25. Pāns. Un redzi, kāds raksta mācītājs piecēlās, un viņa kārdināja. What shall I do to inherit the kingdom of heaven? Un viņa kārdinājums sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? And Jesus asked him, what is written in the law? Un Jēzus viņam prasa, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu to lasi? And he answered like this. Un tas atbildējums sacīja, love the Lord your God with all your heart. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds. With all your soul, with all your strength, with all your mind and love your neighbor as yourself. Ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. So God was taking them, the people that saw the great miracles, he's taking them into the next level. Tad Dievs veda šos cilvēkus, kuri redzēja šos brīnumus jau nākošā līmenī. The first level was all the miracles. Pirmais līmenis bija visi tie brīnumi. But the next level. Bet nākošais līmenis. Was teaching them how to go into loving the Lord your God with all your heart. Nākošajā līmenī Jēzus jau viņam sāk mācību, kā mīlēt Dievu ar visu savu sirdi un visu savu prātu un visu. Yeah, with all your soul and all ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu. All your strength. Ar visu, kas tev ir. What does it really mean to love the Lord your God? Ko tas nozīmē mīlēt savu kungu? See, God was putting all the commandments into two. Redziet, Dievs šeit, ja es saliku visu bauslību divos bauslēs. He was putting the whole Christianity into two commandments. Viņš tā kā paņem visu kristietību ielikt divos bauslēs. And recently, a few years ago, pirms pāris gadiem, some men of God from around the world gathered together. Kādi Dieva vīri sanāca kopā no visas pasaules. And they were discussing about if we were to put one word for the word Christianity. Ja, viņi tagad sāk, nu, diskutēt, ja mēs paņemtu visu kristietību un gribētu ielikt viņu vienā vārdā. If we had to explain Christianity in one word. Ja mums būtu jāizskaidro kristietību tikai ar vienu vārdu. What would it be? Kas tas pa vārdu būtu? And they discussed and they discussed. Viņi runāja un runāja. And finally, un beidzot viņiem runājot, they concluded viņi noslēdz, that if one word had to describe Christianity, tad ja vienam vārdam būtu jāraksturo kristietību, and that word would be relationships. Tad tas būtu attiecības. Relationship with God, attiecības ar Dievu, and relationship with man. Un attiecības vien Everybody ar cilvēkiem. Visi sakiet, attiecības ar Dievu, relationship with God, attiecības ar Dievu sakiet, and relationship with man. Un attiecības ar cilvēkiem. Amen. Amen. Just tell your neighbor relationship with God. Pasak savam kaimiņam attiecības ar Dievu. And relationship with man. Un attiecības ar cilvēkiem. This is the foundation of our Christian life. Tas ir tā visa pamats. What does God want from us? Ko Dievs grib no mums? God wants us to love him. Dievs grib, lai mēs mīlam viņu. And then God wants us to love one another. Un Dievs grib, lai mēs mīlam viens otru. To love him. Lai mīlam viņu. And to love one another. Lai mīlam viens otru. And many times, un ļoti bieži, our problem is mūsu problēma, difficult thing in our life. Tad visgrūtākā lieta mūsu dzīvēs ir. Is to love him. Ir mīlēt viņu. And to love one another. Un mīlēt vienam otru. Now many people say like this. Daudz cilvēku saka. They say I love God. Viņi saka, es mīlu Dievu. Oh, I love God. Oh, es mīlu Dievu. But they don't know whether they really love God. Bet viņi nezina, vai viņi patiesi mīlu Dievu. If I were to ask you. Un ja es tev tagad uzprasīju pajautāt. How do you know that you love God? Kā tu zini, ka tu mīli Dievu? What would you say? Ko tu teikt? How many of you love God? Cik no jums mīlat Dievu? Okay. How do you know that you love God? Kā tad jūs zināt, ka jūs mīlat Dievu? He encourages, he strengthens me. He's okay, God strengthens me, okay? Dievs tev stiprin. We obey God, okay? Sorry. Anything else? How do I know that I love God? Kā es varu zināt, ka es mīlu Dievu? I just know in my heart. Yeah, in my heart. I just know in my heart that I love him. Es vienkārši zinu savā sirdī, ka es viņu mīlu. How many of you have raised children? Cik no jums ir bērni? Cikiem no jums ir bērni? All right. How many of you know that your children love you? Cik no jums zinat tiem, kas esat vecāki, kad jūs bērni jūs mīlu? Or you love your children. Un kad jūs mīlat viņus. Okay. How many of you know your children love you? Cik no jums zinat, kad jūs bērni jūs mīlu? Not when they're small, when they're teenagers. Bet kad viņi jau ir, nu, piemēram, varbūt ir vecākam ir jau tikai tīņi vecumā bērni. Okay. How do you know that they love you? Kā tu zini, ka viņi tev mīl? Do you ask them? Do you ask them? Vai tu viņiem prasi? Son. Dēls. Do you have a feeling inside? Tev ir tāds sajūts tev iekšā? That you love me? Tad, kad tu mani mīli. Is that a proof? Vai tas ir pierādījums? Even though it is true. Lai arī tā arī ir. Even though there is a feeling inside. Ir jūtas iekšā. That we love God. Ka mēs mīlam Dievu. But that is not the mark of loving Bet God. Bet tas nav tās mīlestības marka, no zīme. That is not the mark of loving God. Tās jūtas nav tā zīme mūsu mīlestībai pret Dievu. You know what Jesus said is the mark. Ziniet, ko Jēzus teica, kas ir zīme? Jesus said. Jēzus you teica, love me. Ja tu mani mīli, you will obey my commandments. Tu man paklausīsi, turēsi manas baušas. You will obey my commandments. Tu turēsi manas baušas. John's Gospel 14 Jesus said like this. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā. He said he who does not obey my commandments. Tas, kurš nepaklaus manas baušas, maniem baušiem. Does not love me. Nemīl mani. And really that is the mark of Tā obedience. Ir tā zīme mūsu mīlestībai. Even though we love God in one sense. Pat ja mēs mīlam Dievu. You know many of us actually don't love Ziniet, daudz no mums mēs īstenībā nemīlam Dievu. Many of us lust for God. Lust, yeah. Jā, daudz mums iekārojam Dievu. Lust is not just sensual, it's not sensual. Jā. Lust is selfish desire for God. Jā, tad nu, iekāre nav tikai seksuālā jomā, tā ir tāda, nu, tāda egoistiska vēlēšanās, egoistisks, nu, iekāre. Many of us don't really love God. Daudz no mums mēs īstenībā nemīlam Dievu. The thing is we need God. Lieta ir tāda, ka mums Dievs ir vajadzīgs. And so because we need him. Un tikai tāpēc, ka viņš mums ir ļoti vajadzīgs. We like him. Mums viņš patīk. There's a difference between liking God and ir, loving God. Ir atšķirības starp, ka tev patīk Dievs un ka tu mīli Dievu. You know, I can like the people that like me. Ziniet, man patīk tie cilvēki, kuri patīk, nu, man patīk tie cilvēki, kuriem es patīk. But I can love people because of God's love in my heart. Bet mīlēt es varu cilvēkus, jo Dieva mīlestība ir pār mani. So how do I know that I love God? Kā es zinu, kad es mīlu Dievu? Jesus said. Ja es teicu, that you they shall know. lai ka viņi zinās. That you are my disciples. Viņi zinās to, ka jūs esat man mācekļi pēc tā, because of your love. Ka jūs vidū ir mīlestība. And so God connected so much about a true relationship to really seeing whether we truly love. Tad tās attiecībām Dievs tā kā savienoja to, kā mēs varam redzēt, vai mēs mīlam Dievu mūsu savstarpējās attiecības. God talked about loving him. Dievs teica, Dievs runā par to, ka mums jāmīl viņš. And he said that this is the mark that you, that I know that you love me. Un viņš saka, tad šī tā zīme, kad redzēs, ka tu mīli mani. What is the mark of us loving God? Kas ir tā zīme tam, ka mēs mīlam Dievu? What do you think? If you wanted to show me one sign. Ja tu gribētu parādīt vienu zīmi. By this I know that I love God. Pēc tā es varu pateikt, ka tu mīli Dievu. What would it be? Kas tam būtu jābūt? Relationship, okay? Attiecības. But that I want to zoom in a little more. Es gribētu mazliet, ja nofokusēties. Sacrifice. Upurēšanās. Okay, very good. You're almost there. I'm looking for that's part of it. That's part of it. Obey his commandments. Obey his commandments. Very good. Ļoti pareizi, ļoti labi. All this is right. Tas viss ir ļoti pareizi. But I'm looking for just one particular word. Es tieši meklēju vienu vārdu. How do I know that I really love God? Kā es varu pateikt, kā es varu zināt, ka es patiesi mīlu Dievu? Love my brother and sister. Love my neighbor. Brother and sister. Okay, that's also correct. Tas arī paties. But I am actually looking for one word Bet es šeit meklēju tieši vienu vārdu. That will really help you. Kas tiešām jums palīdzēs. Brīvība, freedom. How do I know that I love God when I walk in freedom? Yeah. Okay. Kad es staigāju brīvībā. Now, when I serve the neighbor. Correct, but Arī. But I'm looking for a stronger word. Denying yourself, myself. Absolutely. Absolute. That is the mark. Tā ir tā zīme. The Bible says. Dieva vārds saka. If anyone wants to follow me. Ik viens, kas grib man sekot. If anyone wants to follow. Ja kāds grib man sekot. Let him. Lai viņš sevi aizliedz. Deny himself. Lai viņš sevi aizliedz. You know, it's easy to deny the devil. Bet ir ļoti viegli aizliegt sātanu. It actually is easy to deny the devil. To ir ļoti viegli izdarīt. You tell the devil, no, get behind me. Tu saki, sātan, ne, vācies prom no šeit. Get out, devil. Ej ārā, sātan. In Jesus. Yes, Kristus vārdā. It's very easy. To ir ļoti viegli darīt. But to deny yourself. Bet aizliegt sevi. To look at yourself and say. Tu skatīties uz sevi un teikt. Oh, I want to really be angry with that person. Es gribu paties būt dusmīgs uz šo cilvēku. But I deny myself. Bet es sev aizliedzu. I deny myself the right to be angry. Es aizliedzu savu uz sevi, ka es, to tiesības būt dusmīgam šeit. Es tās aizliedzu sev. I want to commit adultery. Es gribu pārkāpt laulību. But I deny myself. Bet es aizliedzu sev. Because I love God. Jo es mīlu Dievu. I want to I want to hate somebody. Es gribu kādu ienīst. But I deny myself. Bet es sev aizliedzu. Because the Lord said you cannot hate. Jo Dieva vārds saka, nē, tu nedrīkst ienīst. I want to live my own life. Es gribu pats savu dzīvi dzīvot. I want to decide what I want. Es pats gribu izvēlēties, ko es gribu. I want to live how I want. Es gribu dzīvot, kā es gribu. But I want to deny myself. I want to deny myself. Jā, bet es gribu aizliegt sev. Because I love God. Jo es mīlu Dievu. So really the true mark. Bet patiesā zīme. Or the true measure. Tā patiesā mērvienība. Of how much I really love God. Kā cik patiesi es mīlu Dievu. Is how much I can deny myself. Ir cik bieži un cik daudz es sev aizliedz. And obey the word of God. Un paklaus Dieva vārdam. So when God said. Un kad Dievs saka. What is the greatest commandment? Kas ir vislielākā bauslība? Jesus said. Yes, saka. What is the greatest commandment? Kas ir vislielākā? The Bible pat, says, to love bauslība. The Lord your God with all your heart. Mīlēt Dievu to Kungu ar visu savu sirdi. With all your heart. Ar visu savu sirdi. Which means with all every part of your heart. Ar visu savu sirdi, no visas savas sirds. So many areas of our life we don't want to deny ourselves. Tik daudz daļas no savas dzīves mēs negribam noliekt. Because it is inconvenient for us. Jo tas mums ir neērti. Many times we can't deny ourselves. Ļoti bieži mēs nevaram sev aizliegt. Because we feel we are right. Jo mēs domājam, mums ir taisnība. I am right. Why should I Man ir taisnība, kāpēc man būtu jāaizliec sev? You know the problem is that we are always right. Ziniet, problēma tā, ka mums vienmēr ir taisnība. Unless someone the Holy Spirit reveals us we are wrong until then we are always Jā, redziet, vienīgi tikai tad, kad Svētais Gars atklāja, ka mums nav taisnība, tad mēs atzīstamies, jā. That is why when God said to love God. Jo, tāpēc Dievs, Dieva vārds saka, mīlēt Dievu. It is to really say no to myself. Ir patiesībā teikt nē sev. And then he said not only to deny yourself. Ne tikai sev nolēkt, to aizliekt, take up your cross. Bet uzņemties savu krustu. To take up your cross. Uzņemties savu krustu. Now the terrible thing about this is. Tāda lieta par šo visu ir. God does not make you deny yourself. Dievs nepiespiež tev aizliegt sevi. You must deny yourself. Viņš saka, tu aizliedz sevi. Now, God won't come and put on CD and change the software, upgrade the software. Dievs nenāks vienkārši nomainīs tavas programmatūru, nomainīs disku tavā galvā. From self-centeredness to denying ourselves. Un pēkšņi uzreiz no tāda egoisma uzreiz uz tādu cilvēku, kas aizliedz sevi. There's no service pack 2, service pack 3. Tā nav tāds servis iepakojums, ko var vienam vienreiz iedod un viss sakārtots. You know, many times we pray like this. Ļoti bieži mēs lūdzam šādi. We say, Lord, Kungs, make me a humble man. Padar man par pazemīgu cilvēku. How many of you know God will never do that? Cik no jums zina, ka Dievs to nekad nedarīs? You know, how many of you have prayed, Lord, make me humble? Cik no jums esat lūguši, padar man pazemīgu? How many have prayed it? Cik no jums esat tā lūguši? Okay, how many have not prayed it? Cik no jums neesat to tā lūguši? Okay, those that did lift your hands, what did you pray? Ko jūs lūdzāt tie, kas pacēlāt rokas? Okay, let me try it again. How many of you prayed? Cik no jums jūs esat lūguši? Lord, make me a humble. Kungs, padar man par pazemīgu cilvēku. That's a very, very dangerous prayer. Tā ir ļoti, ļoti bīstam lūkšana, ko lūgt. Nowhere in the Bible does Nekur Bībelē Dievs nesaka. To ask him to make you lai, lai mēs prasam viņam mūs padarīt par pazemīgiem. Visur Bībelē Dievs saka. Humble yourself. Pazemojies pats. Humble yourself. Pazemojies. Humble yourself in the mighty before the mighty hand of God. Pazemojies tā Kunga priekšā. And in due time he un viņa will laikā viņš tev pacels. Humble you. Iedomājies, Dievs tev pazemot. God is saying, okay. Dievs teikt, today onwards. Oh, no šīs dienas. I'm going to humble Matthias. Es pazemošu Matijas. Oh, imagine if God decides to humble you. Iedomājies, ja Dievs tagad izlēm tev pazemot. I tell you, that's a terrible thing to happen. Oh, tas būtu tā būtu traka lieta. You don't want God to humble you. Tu negribi, lai Dievs tev pazemo. Because he will start shutting every door in your life. Viņš vienkārši sāks aiztaisīt visas durvis tavā dzīvē. Everywhere he will, if he imagine decides to dishonor you. Iedomājies, viņš nolēm tev, And he closes every door. Pazemo tev. Viņš tagad aiztais visu tavus durvis, visu durvis. And he just humbles you. Viņš vienkārši tev pazemo. God doesn't want to do that. Dievs tev to negrib darīt. God wants you to humble yourself. Dievs grib, lai tu pazemojies. God says. Dievs saka. You humble yourself. Tu pazemojies. You deny yourself. Tu aizliedz sevi. You take up the cross. Tu uzņemies savu krustu. And you follow him. Un tu seko viņam. That is one of the marks. Tā ir viena no tām zīmēm. Of us loving God. Kas norāda parāda to, vai mēs mīlam Dievu. How many, you know, many of us have been to camps, right? Daudz no mums mēs esam bijuši kādā nometnē, ja? And have you seen in mission camps people come forward to commit their life to Esat redzējuši, teiksim, ka tādās nometnēs vai kad aicina tik uz priekšā iznākt un uz altāra saucien, tak, nu, esat redzējuši, esat tādu redzējuši. How many of you have seen people? Cik jūs esat redzējuši, kas cilvēks, kas iznāk priekšā? People come in the front, hundreds of them. Mission Sintiem, jā, pie aicinājums būt nodoties pa misionāriem. And how many of them have gone to missions? Un cik no viņiem ir aizgājuši, mums darbojās kā misionāri? What do you think? How many among those people that come? Cik no tiem visiem, kas iznāk priekšā, īstenībā aiziet par strādā pa misionāriem? Maybe a few. Ļoti maz. And why the few? Un kāpēc maz? Why is it that so many come front? Kāpēc ir tā, ka ļoti daudz iznāk priekšā? Why is it that so many commit? Kāpēc ir tā, ka ļoti daudz tā, ka veltās Dievam? Why is it that so many pray in the front? Kāpēc ir tā, ka ļoti daudz priekšā iznāk un lūdz? But from there it is not converted into a lifestyle. Bet no tās lūkšanas vairs tas netiek pārvērsts par tādu dzīves stilu. It's not because they don't desire to. Tas nav tāpēc, ka viņi nevēlās paklausīt Dievam. Viņi visi iznāk priekšā, jo viņi vēlās to. Every one of us, you know why we pray, Lord, Zinu, kāpēc, kad mēs lūdzam Dievs pazemo man, Lord, dod man pazemīgu, dod man pazemīgu. Zini, kāpēc mēs lūdzam tā? Because we desire to become humble. Jo mēs vēlamies būt pazemīgi. We actually desire to become humble. Mēs vēlamies būt pazemīgi. But even though we desire. Bet lai arī mēs, piemēram, vēlamies. The truth is we are not willing to deny ourselves. Mēs nevēlamies aizliegt sevi. So one side of me says. Viena daļa no manis saka. Can't you see I desire? Neredz to, ka es gribu, ka es vēlos. Because I desire. Oh, un tikai tāpēc, ka es to vēlos. To humble down. Pazemoties. Which means I am a humble man. Un tas nozīmē, es esmu pazemīgs vīrs. It's like our children. Tas ir tā kā mūsu bērni. You know, how many have small children? Cik no mums ir maz bērni, you know, maziņi bērni, maziņi. They're studying in school. Kuri tikko tagad varbūt sāks skolu. Right. How many of your children, they desire to study? Cik no viņiem viņi vēlās mācīties? They desire to study? Viņi vēlās iet uz skolu. Cik no cikiem no jums tagad, tiem esat, kad jūs esat vēlējušies mācīties? Have you desired to study? Jums ir vēlēšanās bijusi mācīties, studēt, iet skolā? Because you desired to study. Tikai tāpēc, ka tu vēlējies iet skolā un mācīties. I desired to become a doctor. Es vēlējos kļūt mācīt par ārstu. Because I desired to become a doctor. Tāpēc, ka es vēlējos kļūt par ārstu. If I stay at home and sleep. Ja es vienkārši gulēju palikt mājās will un gulēt. Will I become a doctor? Vai es kļūtu par daktaru, par ārstu? Huh? No, I won't. Nē. But imagine I'm telling myself. Bet iedomājies, es sev saku. Oh, I'm a doctor. Oh, es esmu ārsts. I'm a doctor. Es esmu ārsts. Because I desire to become a doctor. Jo es vēlos būt ārsts. Hey, that's the way we are as Christians. Un tā ļoti bieži mēs esam kā kristieši. Oh, I'm really humble. Es esmu pazemīgs. I'm very humble. Es esmu ļoti pazemīgs. Because I desire to jo es vēlos kļūt pazemīgs. Because I told the Lord. Jo es teicu tam kungam. Lord. Kungs. You know I want to be humble. Tu zini to, ka es gribu būt pazemīgs. Therefore I must be humble. Tāpēc man jābūt pazemīgam. It just desiring doesn't make vienkārši vēlēties, tu neko no tā nenāk. What really makes you humble? Kas tev patiesi darīs pazemīgu? Is going beyond the desire. Iet pār tālāk, nākošo soli pār tai vēlēšanai un aizliegt sevi. Well, if I had to become a doctor. Ja man jākļūst par ārstu. I remember those years I used to work day and night. I would work day and night. Es strādāju dienu un nakti. We had to work very very very hard. Mums bija ļoti ļoti smagi jāstrādā. I had to study, man bija jāstudē, jāmācās. Big big books. Un ļoti jālas biezas grāmatas. Books on surgery. Par operācijām. Yeah, books on medicine. Par medicīnu, grāmatas par medicīnu. Books on orthopedics. Par visam par ortopēdiju. Books on gynecology, obstetrics, on baby. par bērniem, par book after book after grāmatu pēc grāmatas, pēc grāmatas. Oh, hours and hours. Stundas un stundas un gāja. And then days and months in the hospital. Dienas un mēneši, kas bija jāpavada vēl slimnīcās. Sometimes I would go to work on a Sunday morning 8:00. Man pat bija jābaiet uz darbu dažreiz pat 8:00 rītā, sēdienas rītā 8:00. And you know when I would come back from work? Un es atnācu mājās no darba. Just right. When would Sunday morning 8:00 I went to work. When do you think I came back from work? I suppose I went for work on Sunday morning. Tad iedomājies, es aizgāju darbu 8:00 no rīta. 8:00. Jā. When do you think I came back from work? Kā jums liekas, cikos es atnācu mājās? 5:00. 3:00. No wonder you're not doctors. Nav brīnums, ka jūs neesat ārsti. I would come back from work, non-stop work. Es atnāktu mājās no bez pārtraukuma darba. Non-stop work. Bez pārtraukuma darba. On Tuesday evening 7:00. Otrdienas vakarā 7:00. Without time for sleep. Bez gulēšanas. Without negulējis. Time for brushing our teeth the next morning. Pat nebija izmazgāt zobu. Because I was working in emergency casualty. Jo es strādāju ātrās palīdzības nodaļā. And there are times we didn't have time to brush our teeth. Mums pat nebija laika nomazgāt zobu, izmazgāt zobu. Jo bija ievests ar cilvēks ar sirdstriegu. And I have to attend to that patient. Mums bija jāsteidzās tam cilvēkam palīgā. As soon as I'm finishing that. Tiklīdz es biju pabeidzis tur. Jau bijus notikusi avārija mašīnas. And we've got to take the person in for surgery. Mums jāievada ātri cilvēks uz operāciju. And that surgery would take 7-8 hours. Tās operācija ilga 7-8 stundas. Un mēs pabeidzām tur. And we come out. Un mēs nācām ārā. And it would be 5 in the evening. Un būtu 5 vakarā. And we brush our teeth at 5 mēs izmazgājam zobus piekdien, vakarā 5:00. Un pat nebijām pēduši brokastis. Mēs pat pusdienas nebijām pēduši. And after brushing at 5 in the evening, we'll have a cup of coffee. Un pēc tam, kad mēs izmazgājām zobus, mēs padzērām kafiju. And we'll have some dinner quickly. Mums bija ātri kaut kādas vakariņas. By then the next accident comes in. Jau uzreiz nākošajā nelaimes gadījums. And we take them in for surgery. Mēs atkal jāskan jau uz operācijas zāli. Un mēs pat nakti negulējām. Un nākošajā rītā, 8:00 no rīta, fresh duty starts. Nākošā diena sākās. There's no time to go home. Nav pat laiks doties mājās. But because our doctor's quarters were next to the casualty. The doctor's quarters was just next to the emergency. Mums vienkārši dārsta tā palāta bija blakus, tam ātrās palīdzības palātai. Aizskrējām uz turieni. Nomazgājāmies. Nomainījām drēbes. Skrējām apakaļ uz darbu. And by the time I got back, un tajā laikā, kad atnāca apakaļ, one or two of my patients would have died. Vien vai divi pacienti jau bija nomiruši. That's how we live. Tas ir tā, kā mēs dzīvojam. 8:00 no rīta. Sunday morning 8:00. Svētdien no rīta 8:00. All of Monday. Visam pirmdien. Tuesday evening 7:00. 7:00, otrdien 7:00 vakarā atnāk mājās no darba. And I'd fall asleep. Un es nokritu un gulēju. But imagine I told myself. Un es teicu sev. I desire to be a doctor. Es gribu kļūt ārsts. I desire to be a doctor. Es gribu kļūt ārsts. Oh, one day I'll be a doctor. Vien dien es būšu ārsts. Oh, one day I'll be a doctor. Vien dien es būšu ārsts. If you want to be a Christian. Ja tu gribi būt kristietis, if you really are a Christian, ja tu patiesi esi kristietis, you have to learn to deny yourself. Tev jāiemācās aizliegt sevi. And if you don't know how to say no to yourself, ja tu nezini, kā pateikt nē sev, if you don't know how to humble yourself, ja tu nezini, kā pazemoties, if you don't know how to deny yourself, ja tu nezini, kā aizliegt sevi, Jesus says, Jēzus saka, you will not take up that cross. Tu neuzņemsies to krustu. And the amazing thing, un tā, tas, kas ir tajā visā apbrīnojamākais, if you don't take up that cross, ka ja tu neuzņemies to krustu, if you don't take up that cross, ja tu neuzņemies to krustu, you see, that is another thing you have to do. Tas ir vēl viena lieta, kas tev ir jādara. You have to take up your tev ir jāuzņemās savus krustus. You see, God is saying, I want you to deny yourself. Dievs saka, es gribu, lai tu aizliedi sev. And I want you to take un es gribu, up your lai tu uzņemies tavu you know, krustu. Many people are saying, Lord, daudz cilvēku saka, kungs, Lord, I'll deny myself. Es aizliekšu sevi. I'll say no. Es teikšu nē. To myself. Sev. And I'll sit quietly in the corner. Un es sēdēšu klusi stūrītī. I won't trouble anybody. Es nevienu neaiztikšu. I won't let anybody trouble me. Un es nevienu neļaušu man aiztikt. And the Lord is saying, un tas kungs saka, not only must you deny yourself, ne tikai, lai tu aizliedzi sevi. But if you really love bet, me, ja tu patiesi man mīli, the mark of loving me, tā zīme man, ka tu man mīli, is that just like I took up the cross, ka tā pat kā es uzņēmos savu you krustu, will take up the cross, tev arī jāuzņemās savus krustus, you will begin to follow me, un tu sāc sekot man. Now what is really our cross, un kas tad ir īsti krusts, what is our cross, kas ir mūsu krusts, you know somebody said like this, kāds ir teicis, when our will and God's will crosses, kad mūsu man grib un Dieva grib krustojās, and that is our cross, tas ir mūsu krusts, you know where we don't want to do what God is, kad mēs negribam darīt to, ko Dievs grib darīt, lai mēs daram. Like Dievs man viņš nepatīk. Says, Dievs saka, ej, and go and give him an offering. Nu, diedo viņam naudu. You know, there was one pastor who, bija kāds mācītājs, who was so terrible to me. Kurš bija ļoti, nu, slikts pret mani. Oh, he was just troubling me so viņš much. Man daudz darīja pāri. He would shout at me. Viņš bļāva uz mani. He was angry at me. Viņš bija dusmīgs uz mani. He kept on saying bad things about me. Viņš turpināja vienmēr teikt slikts lietas par mani. He lied about me. Viņš meloja par mani. Oh, he shouted at my wife. Viņš bļāva, kliedz uz manu sievu. I tell you, it was so terrible. Tas bija traki. But my wife and I. Bet mans sieva un es. We had a choice. Mēs mums bija izvēle. Our choice. Mūsu izvēle. Was to humble ourselves. Bija pazemoties. Mēs izvēlējāmies pazemoties. We didn't ask God to humble us. Mēs neprasījām Dievam, lai Dievs mūs padara pazemīgus. We want to humble ourselves. Mēs teicām Dievs, mēs pašas pazemosimies. It was a tough choice to humble us. Tā bija ļoti grūta izvēle. But I said, Lord, but I want to humble myself. Mēs teicām, Kungs, es gribu pazemoties. I want to humble myself. Es gribu pazemoties pats. Because I don't want you to humble me. Jo es negribu, lai tu man pazemoji. I'll humble wherever you want, I'll humble. Es lai ko, bet es pats pazemošos. And then the Lord said, un tad tas kungs saka, take up your cross. Uzņemies savu krustu. I said, Lord, what do you want me to do? Es saku, kungs, ko tu gribi, lai es daru? And the Lord told me. Un Dievs man teica, how much money do you have in the cik bank? Cik naudu tev ir bankā? And at that time I had like 25,000 rupees in my bank. Man bija tajā laikā 25,000 rupiju. And the Lord told me. Un tas kungs teica, he said, take that money. Paņem to naudu. And send it to the pastor. Un aizsūt tam mācītājam. I said, no. Nekādā gadījumā. Now, that pastor actually was not above me. Viņš nebija, tas mācītājs nebija virs manis. He was one of the man of God that was associating in the ministry with me. Viņš bija vienkārši viens, nu, vīrs, kas bija tikai dalī, nu, komandā tā kā bija. Mēs tikai jā, darbojamies kopā. Tāda liela cīņa ar dusmām. The Lord told me, clean up that particular bank. Un tas kungs saka, izņem to naudu. Take that 25,000. Aizņem, paņem tos 25,000 rupijas. And send it to that pastor. Un aizsūt tam mācītājam. I said, God. Es teicu, Dievs. God. Dievs. Not to that pastor. Nu ne, jo tam mācītājam. Now if the Lord told me to send it to an orphanage. Ja Dievs man teikt, aizsūt to naudas bērnu nam. I would have sent it immediately. Es to uzreiz izdarītu. I would empty my bank. Es iztukšotu savu bankas kontu. I don't care. Man vienalga. But God wants me. Bet Dievs gribēja to really see if I really love him. Vai redzēt to, vai es patiesi viņu mīlu, tieši Dievu mīlu. And the true mark of loving God is not tā patiesā zīme mīlēt Dievu. The true mark of ne tikai vēlēties Dievu. Is to deny myself. Tā patiesā zīme ir aizliegt sev. Is to learn to say no to myself. Ir teikt, iemācīties sev aizliegt. So, sorry. And so, yeah, go ahead, thank you. He's turned red. Yeah. We brown people don't turn red. Jā, mēs brūnie cilvēki nepaliekam sarkani. Tikai baltie cilvēki. We have a standard color all the time. Mums ir standard krāsa vienmēr. When we are angry, Kad mēs esam dusmīgi, we are brown. Mēs esam brūni. When we are sad, kad mēs esam bēdīgi, we are brown. Mēs esam brūni. When we have a cold flu, kad mums ir saaukstējušies, esam, we are brown. Mēs esam brūni. When we are feeling sick, kad mēs jūtamies slikti, we are brown. Mēs esam brūni. But you all, bet mēs, when you are feeling cold, kad jums ir augsti, you are blue. Jūs esat zili. Tā. When you're feeling angry, kad tu esi dusmīgs, you're red. Tu esi sarkans. Jūs esat sarkan. I wasn't angry. Just kidding. Just kidding. Actually, wonderful, wonderful. Actually, you are colored people. Jūs esat krāsaini cilvēki. You're the real colored people. Jūs esat patiesi krāsaini cilvēki. Jūs esat tie krāsainie. You have many colors. Jums ir daudz krās. We are single color. Mēs esam vien, mums ir tikai viena krāsa. Mēs esam viena krāsaini. Only one color. Tikai viena krāsa. That was a joke. Tikai tās humors. So I didn't like it that God told me to deny myself. Man tas nepatīk, kad Dievs man teica, lai es pazemojos. And the Lord told me send that amount to him. Viņš saka, aizsūt to naudu tam cilvēkam. I said, Lord. Viņš teica, Kungs. The last time he spoke to me on the phone. Pēdējo reizi, kad viņš runāja ar mani pa telefonu. He shouted at me. Viņš kliedz uz mani. He told me that, viņš teica man, I destroyed his ministry. Ka es esmu iznīcinājis viņa kalpošanu. He told me I destroyed viņš man teica, es esmu iznīcinājis viņa ģimeni. He told me I am the one teica, his life is. Es tas. I'm the reason his life is miserable. Es esmu tas iemesls, kāpēc viņa dzīve tagad ir iznīcināta. He said he hated me. Viņš teica, viņš man ienīst. And Lord, you want me to send the money? Dievs, tu gribi, lai es viņam sūtu to naudu? And the Lord was silent. Un tas kungs teica, because with me the Lord just tells me and then waits for me to obey. Dievs vienkārši man kā dar, viņš man pasaka un tad gaida, kad es paklausīšu. So hesitatingly I took the email. Tam pat vilcinoties es uzrakstīju e-pastu. And after this was after a few I sent an email to him. Es aizsūtīju viņam e-pastu. Brother so and so. Brāl tāds un tāds. I hope you are doing well. Es ceru, ka tev iet labi. My wife and I just wanted to give mums you un es, mēs vēlamies an offering as a family. Tev ziedot tavai ģimenei. And so we'd really appreciate it. Mēs ļoti novērtētu. If you would send us your bank account details. Ja tu atsūtītu mums savas bankas kontu. I send the email. Es aizsūtīju e-pastu. And the next day morning. Nākšā rītā. An email came back. E-pasts bija atnācis. These are the bank account details. Šīs ir man bankas kontu numurs. Now when I saw the bank account details. Es ieraudzīju bankas kontu numuru. I got angry in my heart. Es paliku dusmīgs savā sirdī. How dare he send me? Kā viņš uzdrīkstēs sūtīt man savus banka konta numuru? After shouting at me like that? Ka pēc tam, ka viņš tā kliedz uz mani, all those wicked things ka viņš visu tās ļaunās lietas par mani teica, but the Lord told me, bet tas kungs teica, if you really love me, ja tu paties mani mīli, you deny yourself. Tu aizliegs sevi. You deny yourself. Tu aizliegs sevi. Behave like me. Izturies un dar tā, kā es. Behave like Christ. Izturies tā, kā Kristus. Anyway, I went to the bank. Nu, es aizgāju uz banku. I put the money in the bank. Es ieliku viņu bankā, viņu to naudu. I emptied my 25,000. Es iztiksoju savu kontu. I put it in his bank. Es ieliku viņu bankas kontā. And then next day. Nākušā dienā. I'm waiting for his email. Es gaidīju viņa e-pastu. To say thank you, Dr. John. Lai viņš sakstītu, paldies tev. Thank you for sending us that offer. Paldies, ka atsūtīji mums to ziedojumu. You know, we just saw Jesus Christ loving you. Mēs redzējām Jēzus, ka tu, Jēzus tev mīl. Oh, today we know that you really love God. Šodien es patiesi zinu, ka tu mīli Dievu. Oh, you are such a man of God. Oh, tu esi tāds Dieva vīrs. Oh, I'm so sorry for everything oh, we told you. Paldies par visu. Es gribu, lai tu piedod man we par visu, ko es teicu. We mums bija kļūda, tā bija mūsu kļūda. We were wrong before mēs, the Lord. Mēs nerīkomājās pareizi. I was waiting for a long es gaidīju tādu garu e-pastu. No email came. Nekāds e-pasts neatnāca. Next day. Nākošā dienā. No email. Nekāds e-pasts neatnāca. Next day. Nākošā dienā. No email. Nebija e-pasts. One week later. Pēc nedēļas. No email. Nekāds e-pasts. Two weeks later. Divas nedēļas vēlāk. No email. Nekādas atbildes. Three weeks later. Trīs nedēļas vēlāk. No email. Nav atbildes. After three weeks. Pēc trījām nedēļām. Es paliku dusmīgs. By time three weeks was over. Pēc trījām nedēļām. I said, Lord. Es teicu, Kungs. I thank you. Es tev pateicos. That you give me a chance. Ka tu man devi iespēju. That you give me a chance. Ka tu divi man devi man iespēju. To deny myself. Aizliegt sevi. To take up the cross. Uzņemties savu krustu. And to follow you. Un sekot tev. Because Lord, I realize. Jo, Kungs, es sapratu. When you died for me. Ka tad, kad tu nomiri par mani. You gave your life for me. Tu atdevi savu dzīvību par mani. One year I didn't turn to you. Vien gadu es neatgriezos pie tevis. 2 years I didn't. 2 gadus es neatgriezos pie tevis. 10 years I didn't. 10 gadu pagāju, es nebiju atgriezies pie tevis. 15 years. 15 gadu nepagāju, es nebiju atgriezies pie tevis. I'm sure you waited for my thank you. Es pārliecināts, ka tu arī gaidīji manu pateicību. I'm sure you waited for me to tell you how much I love you. Esmu pārliecināts arī, ka tu gaidīji, ka es pateikšu, cik ļoti es tevi mīlu. And Lord, I didn't. Un kungs, es nedarīju to. And Lord, for him un Dievs, it's only 3 weeks. Viņš tikai 3 nedēļas neko nav pateicis. It took me 16 years to turn to you, Lord. Man pagāja 16 gadu, kamēr es atgriezos pie tevis. It took me 16 years before I gave my life to you. Man bija jādzīvo 16 gadu pirms es, nu, tad, kad es beidzot atdevu savu dzīvi tev. So 3 weeks later. Pēc 3 nedēļām. I send him an email. Es viņam aizrakstīju e-pastu. Dear brother so and so. Mīļais brāl. About 3 weeks ago. Pirms 3 nedēļām. My wife and I, we put some money in your mēs bank. Mēs ielikām naudu tavā banka kontā. Just wanted to know if you got it. Es vienkārši gribēju saprast. Whether you got the money. Vai tu esi to naudu dabūjis? And the next day one email. Un nākošā dienā e-pasts atnāca. Got the money. Iegū naudu. Thanks. Paldies. I thank God the previous week, but that day I was angry. Es pateicu Dievam par to iepriekšējo nedēļu, bet tajā dienā es biju dusmīgs. That is why the Bible says. Mēs Dieva vārds saka. You deny yourself. Tu aizliec sevi. Daily. Katru dienu. And take up the cross. Un uzņemies krustu. And follow. Un seko man. Not deny yourself one time. Neaizliec tikai vienreiz. Not deny yourself 10 times. 10 reizes. Deny yourself every day. Nu aizliec sev katru dienu. And every day when you deny yourself. Un katru dienu, kad tu sev aizliedz. The right to be proud. Tiesības būt lepnam. The right to be angry. Tiesības būt dusmīgam. The right to hate your neighbors. Tiesības ienīst brālu. The right to be angry with God. Kaimiņus un būt dusmīgam uz Dievu. When you deny yourself. Un kad tu aizliedz tās tiesības. God stands up for you. Dievs par tevi iestājās. One year went by. Viens gads pagāja. 2 years went by. 2 gadi pagāja. 3 years went by. 3 gadi pagāja. One day I went to a shopping mall. Pēc kāda es biju vienu dienu es aizbraucu uz iepirkšanos centru. And in the shopping mall. Un tajā veikalā. I saw this the wife of that man of God. Es satiku šī vīra sievu. So my wife and I am there. Un man sieva un es mēs ejam. I saw this wife of un the man of God. Es redzēju šo viņa sievu. Hello, how are you? Sveika, kā tev iet, kā jums iet? Oh, doing very well. Iet ļoti labi. So I said, where's your husband? Šeit, kur ir tavs vīrs? Sitting in the car outside. Viņš ir ārā mašīnā. I said, really? Ja? I said, then I'll go see him. Es aiziešu viņu satikšu. You see, and I picked up my child. Es paņēmu savu bērnu. And I rushed out of the shopping mall. Un es izskrēju ārā no veikala. Her husband was sitting in the car. Un tas vīrs, viņas vīrs bija mašīnā. And as I was walking out of the shopping mall. Kad es iznācu no veikala. I saw him looking at me from the distance. Es redzēju, ka viņš uz mani paskatījās. And the moment he saw me. Viņš tajā brīdī, kad viņš mani ieraudzīja. He didn't know that I knew he was there. Viņš nezināja to, ka es zinu, ka viņš ir tur. The moment he saw me. Tajā brīdī, kad viņš mani ieraudzīja. He turned the other side. Viņš paskatījās uz otru pusi, pagrieza savu galvu. And now he's looking that side. Un tagad viņš skatās uz citu pusi. And I saw him turn around like that. Un es paskatījos, ka viņš paskatījās uz citu pusi. And he's looking that side. Un viņš skatījās citurien. I carried my child. I went around there. Es paņēmu bērnu un apgāju apkārt. And I knocked on the window. Un es pieklāju pie loga. And he looked up and he saw me. Viņš pasties, viņš nobijās. And he put the window down. Viņš pārtaisīja logu. I said, Pastor, I just came to say mācītājs teica vienkārši, es atnācu tev sasveicināties. I just came to find out if everything's okay. Es atnācu pie tevis, lai painteresētos, kā tev iet, vai viss ir kārtībā. I just came to say that. Es atnācu, lai pateiktu, kad we remember you. Mēs tev atceramies, mēs domājam par tevi. I said, how's your family? Kā ir tava ģimene? Kā tev iet? He looked at me and said. Viņš paskatījās uz mani un teica. Fine. Labi. And I asked him how. Es viņam teicu. How's you? I asked about some other people. Par dažiem citiem cilvēkiem vēl. How are they doing? Kā viņiem iet? Fine. Labi. I said, okay. Es teicu, labi. Lai Dievs tev svētī. And he put the window. Viņš vienkārši aiztaisīja logu. I walked away from there. Es aizgāju no tās vietas. And it suddenly dawned on me. Un tad man beidzot pielec. This was not a test for him alone. Tas nebija viņam tikai tas pārbaudījums. It was a test for me. Tas bija man priekš manī pārbaudījums. Whether I could deny myself. Vai es sev aizliekšu. Whether I could take up my cross. Vai es uzņemšos savu krustu. and I could follow him. Un vai sakošu Jēzum. So the real mark of loving God. Tad tā patiesā Dieva, nu, zīme tam, vai mēs mīlam Dievu. The real mark tā patiesā zīme. It's not my praise and worship. Nav mans slavēšana. It's not my coming to church. Nav man nākšana uz draudz. You know, some people put a band on their hand. Jā, daudz cilvēku, ir cilvēki, kas uzliek tādu rokas prādzi. WWJD. WWJD. Nu, what would Jesus do? Ko Jēzus darītu? You don't become a Christian by WWJD. Tu nepaliec par kristieti to nēsojot šādu rokas prādzi. Some people wear a nice three-piece suit. Citi cilvēki uzvalk tādu trīsdaļīgu uzvalku. New Bible. Jauna Bībele. Freshly come to church. Atnāk tāds svaigs uz draudz. Sing the songs, Jesus. Un dziedās Jēzus. But that's not the mark of being. Bet tā nav kristieši patiesā zīme. Some people take money. Citi cilvēki. They just go out. Iet. And they study the Bible. Viņi studē Dievu vārdu. And they preach the Bible. Viņi sludina Dievu vārdu. And they know the Bible. Viņi zina Bībeli. And they share the Bible. Viņi dalās Dievu vārdu. But that's not the mark of being a Christian. Bet tā nav. Tā zīme, kas nosaka, ka tu esi kristietis. The true mark of loving God. Tā patiesā zīme tam, ka tu mīli Dievu. Is though Jesus said. Kā Jēzus teica. If anyone wants to follow me. Ja kāds grib man sekot. Let him deny himself. Lai viņš sev aizliedz. Let him take up his cross. Viņš uzņemās savu krustu. And let him follow me. Un viņš seko man. The second thing Jesus said. Un otra lieta, ko Jēzus saka. He said if you want to follow me. Ja tu gribi man sekot. You have to love your neighbor. Tev ir jāmīl savus brāļus, savus kaimiņus. Loving God. Mīlēt Dievu. And loving our neighbor. Un mīlēt kaimiņu, tuvāko. Now, we thought we loved God. Mēs domājam, mēs mīlam Dievu. That's why I dealt with that first. Ja es to domu, es tikai padalījos tagad pirmkārt. Many people say I don't love my neighbor, but I really love God. Daudz cilvēku saka, es nemīlu savu tuvāko, bet es patiesi mīlu Dievu. Because our neighbor is mad at us and jo, we don't know if God is mad at us. So mēs we think we love God. Mēs tā izskatās, ka nu, kaimiņš jau ir dusmīgs uz mums, mēs to redzam, bet mēs neredzam, ja Dievs ir dusmīgs, mums jau mēs sakam, tad nu, Dievs, es mīlu Dievu, bet viņi nē. That's why I dealt with that loving God part first. Un tāpēc es gribēju reiz pirmā kārtā padalīties par to, ka mīlēt vajag Dievu papriekš. And I realize that if I don't continuously deny myself. Un es sapratu to, ka ja es patstāvīgi neaizliedzu sev. I really don't love God. Es patiesi nemīlu Dievu. And so now let's come to the next part. Tagad ir nākošā daļa. The Bible says if you love Dievu vārds saka, ja tu mīli Dievu, you will love your neighbor. Tu mīlēsi arī savu, tev jāmīl arī tavs tuvākais kā sev pašu. Tev jāmīl as yourself. Tavs tuvākais kā sev pašu. Many of us are only learning to love one another. Ļoti daudz no mums mēs tikai mācāmies mīlēt vienam otru. You know Jesus said. Ziniet, Jēzus teica. In John's Gospel 14:35. Jā, Evaņģēlijā 14. Nodaļā 14:35. 14. Nodaļā 35. Pantā. Jesus said. Jēzus teica. That they shall know you are my disciples. Viņi zinās pēc tā, ka jūs esat man mācekļi. Because of your love. Tāpēc dēļ jūsu mīlestības. Because of your love. Dēļ jūsu mīlestības. If there is one thing God wants his church to be full of. Ja ir kāda lieta, ko Dievs grib, lai viņa draudze ir pilna ar kaut ko, tad he wants us to be full of love. Tā ir mīlestība. Viņš grib, lai mēs lai viņa draudze ir pilna ar mīlestību. If God wants your family to be filled with something. Ja Dievs grib kaut ko tavu ģimeni piepildīt ar kaut ko. Between a husband, wife and children. Starp sievu, vīru un bērniem. He wants your family to be full of love. Viņš grib to piepildīt tieši ar mīlestību, tavu ģimeni. If he wants to fill you with something. Ja viņš grib tev kaut ko piepildīt. He wants to fill you with love. Pirmkārt, viņš grib to izdarīt ar piepildīt tev ar mīlestību. Because when you're filled with power. Jo ja tu esi piepildīts ar spēku. When a choice of denying yourself comes. Un kad pienāk izvēle no aizliegt sev. The 70 senior people left. 70 izredzētie cilvēki aizgāja. But Jesus said. Bet Jēzus teica. There is faith, hope and love. Ir ticība, mīlestība un cerība. But the greatest of this is love. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Therefore love one another. Tāpēc mīliet viens otru. See, Jesus immediately shared a second story. Jēzus reiz tur Lūkas evaņģēlijā dalās ar stāstu. And the second story was the story of the good Samaritan. Un tas otrs stāsts ir stāsts par labo samarietu. Once there was a man going from Jerusalem to Jericho. Bija cilvēks, kas gāja no Jeruzalemes uz Jēriku. And the robbers hit him. Un zagaļi viņu piekāva. He saw the hurting man there. Bet viņš ieraudzīja to salauzto, sasisto cilvēku. And he said, listen, I have a meeting to attend. Man ir sapulces, kur man jāsteidzās. And he goes away. Un viņš aizgāja. Then a Levite comes up. Tad nāks Levīts. Who was a Levite? Kas ir Levīts? Levite was the one who did the work in the temple. Levīts bija tas, kurš strādāja pašā templī. They were from the tribe. Viņš bija darbinieks. Viņi bija no Levīta cilts. And they were doing ministry. Un viņi kalpoja. Oh, they love ministry. Viņi mīlēja kalpošanu. Oh, they did so much ministry. Viņi darīja tik daudz kalpošanu. Everybody in the land knew them. Visi tajā zemē zināja viņu. Have you heard of that man of God? Tu esi redzējis, tu esi dzirdējis par to Dievu vīru? Powerful ministry. Spēcīga kalpošana. Oh, powerful ministry. Spēcīga kalpošana. Oh, man, recently there was a man of God that I personally know. Ir bija kāds Dieva vīrs, ko es pazīstu, nu patās. He is a very well-known man of God. Viņš ir ļoti pazīstams Dieva vīrs. In my part of the world. Mūs, nu, tur, kur es no tās vietas, kur es nāku. And recently his un wife, viņa sieva, you know, he found out that his wife had a relationship with somebody. Un tik iznāca gaismā tā patiesība, ka viņa sievai bija attiecības ar kādu citu. And he caught his wife in a restaurant with that person. Viņš pieķēra viņu sievu restorānā ar to otru cilvēku. And he grabbed his wife and viņš paķēra savu sievu un sāk viņai sist publiski. Sāk vienkārši sist. So badly. Vienkārši nu, slikt no dusmām. He was a very well-known man of God. Viņš bija ļoti pazīstams Dieva vīrs. And the Bible says. Un Dieva vārds saka. Greater love has no man than this. Nav lielāka mīlestība par šo. That he's laid down his life for his brother. Kad tu noliec, nodod savu dzīvi par draugu, par brāli. We can be a great preacher. Mēs varam būt tādi lieli sludinātāji. We can be a great Bible teacher. Mēs varam būt tādi lieli Dieva vārdu mācītāji. The Levite was a great Levīts bija tāds, nu, liels kalpotājs. He came that way. Viņš nāca tajā ceļā. Looked at the person. Viņš pasties to cilvēku. Ah, leave him. Nē, atstāšu. And he walked away. Viņš aizgāja. And then the Bible says. Un tad Bībele saka. There came a Samaritan. Nāca samarietis. If you know the people of Samaria. Ja tu zini samariešu cilvēkus. You know, I recently read one article about the Samaritan. Es izlasīju nesen par samariešiem. I started weeping so much when I read. Nu, es izlasīju tādu rakstu par samariešiem, es vienkārši sāku raudāt. I literally was crying. Es vienkārši raudāju. Because the story came alive to me. Jo beidzot es sapratu, nu, man tas stāsts palikt dzīvs, šis stāsts par samariešiem. You know who were the Samaritans? Kas tad bija samarieši? Actually the people of Israel. Izraela tauta. The Jews, they used to hate the Samaritans. Ienīda samariešus. They used to hate the Samaritans. Viņi ienīda samariešus. Why did they hate the Kāpēc Samaritans? Viņi ienīda samariešus? Now you got to understand. Tev jāsaprot. That Samaria was actually the original capital of Israel. Ka Samarija īstenībā bija oriģināla sākumā pašā galvaspilsēta Izraēlē. You remember King Ahab? Ahabs, ķēniņš Ahabs. King Ahab, his capital of Israel was in Samaria. Ahabam, nu, visas Izraels galvaspilsēta bija Samarijā. It was not in Jerusalem. Tas nebija Jeruzalemē. It was in Samaria. Tas bija Samarijā. So Samaria was the original national capital. Tad Samarija bija oriģināla pašā sākumā, tad, nu, valsts galvaspilsēta. But the Jews hated them. Bet ebreji viņus ienīda. Why did the Jews hate? Kāpēc viņi viņus ienīda? Because after some time. Jo pēc kāda laika. Some of the Jews in Samaria. Daži no ebrejiem Samarijā. They didn't like the fact that the temple was in Jerusalem. Viņam nepatīk tas, kad templis ir Jeruzalemē. Why should that we should go to that church? Kāpēc mums būtu jāiet uz to draudzi? Every year. Katru gadu. We will have our own temple. Mums būs pašiem savs templis. We will start our own ministry. Mēs sāksim pašu savu kalpošanu. So on top of Mount Gerizim. Tad kalna Gerizim kalnā. They built a temple. Viņi uzcēla templi. That is why in John's Gospel in 4. Un tāpēc 4. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. The Samaritan woman. Samariešu sieva. Tells Jesus. Saka Jēzum. You Jews worship in Jerusalem. Jūs ebreji slavējat pielūdzat Dievu Jeruzalemē. But we worship on the mount. Bet mēs pielūdzam kalnā. You know, basically there were tas, two. It had formed two groups of worshippers. Izveidojās divas pielūdzēju grupas. One in Jerusalem. Vien Jeruzalemē. And one on the mountain. Vien bija kalnā. Mount Gerizim. Gerizim kalnā. And what happened? Un kas notika? Is that some enemies when the enemy countries attacked them? Kad kādu no ienaidniekiem uzbruka, iebruka. The people of Samaria, samariešu cilvēki, they mixed their Jewish faith with the other faiths. Viņi, tie samariešu cilvēki, viņi tā kā samaisījās ar tiem cilvēkiem, kas viņiem iebruka, ienāca. And so Jerusalem continued with the original Jewish faith. Tad ebreji Jeruzalemē, viņi turpināja to viņu oriģinālo mācību. But the people of Samaria started a mixed religion. Viņi sāk tādu miksētu. Little Jewish faith. Mazliet no ebreju ticības. And little of other pagan faiths. Un arī daļa no dažādām pagāniem. They began to have Asherah poles on top of the mountain in the temple. Viņi sāk celt, nu, tādas stabas uz kalnu galvos. They had images of other gods installed in the temple. Tajā templī viņi ielika arī tādas gleznas, nu, attēlus. It became a mixed religion. Citu dievu attēls, tā kļuva par tādu sajaukts ticību. And so the Jews were saying, un ebreji teica, we are the original religion. Mēs esam oriģinālā reliģija. Samaritan said, samarieši teica, we also are the original. Mēs esam oriģinālie. Oh, they began to hate one another. Un viņi sāk viens otru ienīst. After some time. Bet kādu laiku. Oh, some army came to attack them. Kāda armija atnāca viņiem uzbrukt. When the army came to attack them. Kad armija atnāca viņiem uzbrukt. Samaritan said, samarieši teica, we are not Israel. Mēs neesam Izraēli. We are separate group of people. Mēs esam cita grupa. So the army attacked Israel and left the Samaritans alone. Armija uzbruka Izraēlē, bet tā samarieši atstāja. So the Jews, they felt cheated by the Samaritans. Oh, un tad ebreji jutās pievilti, piekāst. They said they are not part of us. Viņi teica, oh, viņi nav daļa no mums. They betrayed us. Viņi mums nodeva. Instead of helping us fight the enemy. Viņi mums, viņiem vajadzēja mums palīdzēt, bet viņi cheated us. Bet viņi mūs pievīla. The hatred began to grow. Sākās tā naids sākās augt. After some time. Un pēc kāda laika, another army came to attack. Kad cita armija nāk uzbrukt. This time that army was going to leave Israel alone. Tajā laikā Izraēla gribēja atstāt, nu neaiztikt armiju. And they were going to attack Samaria. Un viņi uzbruka Samarijai. At that time the Samaritans said, tajā brīdī samarieši teica, hey, we are also Israel. Mēs arī esam Izraēli. We all originally come from the father, same father. Mēs nākam no oriģināla, no viena tēva. We are all one country. Mēs esam viena valsts. And those people that army left cilvēki, the Samaritans alone. Armija neaiztika no Samarija. And so the hatred began to grow. Un sāk šīs naids augt. Another army came and attacked. Un vēl viena armija uzbruka. Took some of the Samaritans. Paņēma samariešu dažus. Took them back to Macedonia. Paņēma, nu, gūstā viņus uz savu zemi. And then brought some of the Macedonians. Un paņēma no Maķedonijas atveda. And settled them in Samaria. Un ielika kaut kāds cilvēks tur Samarijā. Macedonians came with their gods. Maķedonieši atnāca ar saviem dieviem. Samaria became a mixed religion. Un Samarija palika tāda samaisīta. The hatred began to increase. Un naids sāk augt. This hatred went on. Un šis naids turpinājās. For 1,000 years. 1,000 gads gāja. 1,000. Šis naids bija 1,000 gads paudzes paudzes. Imagine 1,000 years. Iedomājies 1,000 gadus naids. 1,000 years of betrayal. Nodevība. 1,000 gadu nodevības. 1,000 years of living next to an enemy. 1,000 gads dzīvot blakus kaimiņos ienaidniekam. And if any Jew would go from one city, if they had to pass through Samaria. Un ja kādam ebrejam vajadzēja iet no Jeruzalemes un būtu jāiet cauri Samarijai. No Jew would stop. Neviens ebrejs neapstājās Samarijā. They would go around Samaria. Viņi izgāja apkārt Samarijai. It's like you'll go to his house. Viņi tas ir, ka tu iet uz viņu māju. But you don't like that Samaritan. Bet tev nepatīk tās Samarietis. So you won't go to his house. Tu negribi iet uz viņu māju. And then you'll go to his house. Tu ej uz viņu māju tad. So the hatred for the Samaritans was so much. Šis naids samariešiem bija ļoti liels. That if a Jew was in his right mind. Ka ja ebrejs bija tādā tīrā prātā, skaidrā prātā. If that Jew lying down on the road. Ja tas ebrejs bija nogulies, nu, uz ceļa. If he was a healthy Jew. Ja viņš būtu vesels. Thirdly a Samaritan came. Un trešais nāca ebrejs. First the priest came. Tad bija vispirms bija priesters tātad, ja, tajā stāstā. Tad levīts. And then the Samaritan came. Tad samarietis nāca, ja. And Jesus said and then the Samaritan came. And then the Samaritan came. Jā, un tad nāca samarietis. He stopped. Viņš apstājās. He took the oil and the wine. Viņš paņēma eļu un vīnu. And he started putting the oil and the wine. Viņš sāk, nu, dziedināt. If the Jew was in his normal mind. Ja ebrejs būtu tādā skaidrā prātā tur. The Jew would put the window up. Tas ja tas cilvēks, nu, kurš bija tā, ka tur gulēja, ja viņš būtu tā, ka, nu, tas, kurš, nu, aiztaisīt logu mašīnai, nu, neklausītos. Ja viņš būtu tādā tīrā, skaidrā prātā, viņš pagrieztos. I am holy, he is not holy. Mēs esam svēts, viņš nav svēts. If the Jew was in his normal mind. Ja ebrejs, nu, tas, kas tur gulēja, būtu tāds, nekas viņam nebūtu noticis. Viņš viņam spļauts sejā. That's what he would have done. Tas būtu noticis, nu, ja viņiem tādā, ja viņi būtu satikušies, ka nekas nebūtu noticis ebrejs ar samarietiem. Un tāpēc samarieša sieva teica, you're a Jew. Tu esi ebrejs. Do you know whom you're asking for water? Un tad, kad viņš runā, kad es runāju šo sievieti pie Samarijas. Do you know that I'm a Samaritan? Tu zini to, ka es esmu Samarijas, tu esi ebrejs. She was surprised. Viņa bija pārsteigta. Because the Jews wouldn't even drink water from a Samaritan. Jo pat ebreji nedzēra ūdeni pat no viņu vakām. She was surprised. Mi pārsteigt. This Jew is asking for water. Šis ebrejs man prasa ūdeni. There are enemies. Viņi taču ir mūsu ienaidnieki. Maybe I should tell him I'm a Samaritan. Man varbūt jāpasaka, ka es taču esmu samariete. And she said I'm a Samaritan. Un viņa saka, es esmu samariete. And you see, that's how much they hated the Samaritan. Tas ir tas naids bija tik liels viņu starpā. And Jesus said. Un Jēzus teica. The Samaritan took the oil and the wine. Samarietis paņēma eļu un vīnu. Put the oil and the wine. Un ziedināja viņu brūcis. Bandage the person. Nu, uzlika saites. Put him on the Samaritan's donkey. Uzlika uz ēzeļa. Took him to the inn. Aizved viņu uz viesnīcu. In those days there was no five-star hospitals. Nebija tajā laikā viesnīca, nu, pieczvaigžņu no hospitals with emergency care. Slimnīcas ar ārkārtas gadījumu, nu, ātras palīdzības nodaļām. Iedeva šim cilvēkam naudu. And told the innkeeper. Un teica, nu, uztur viņu. Please take care of my brother. Parūpējies par manu brāli. Lūdzu. Parūpējies par viņu. I am going. Es iešu. But I am coming. Bet es nākšu apakaļ. And when I come back. Un kad es nākšu apakaļ, I will pay you back in full. Es tev samaksāšu visu, kas tev jābija pa viņu aizdod. Jesus. Iedzēt Jēzus. Identified himself. Identificēja sevi. As the Samaritan. Kā tas samarēts. He told the innkeeper. Viņš teica tam, nu, slimnīcas vadītājam, nu, tikai tam cilvēkam, kas uzņēma. I'm going. Es eju. But I'm coming back. Es nāku atpakaļ. One day I'll come back. Un ja es teicu, vienu dienu es nākšu atpakaļ. And when I come back. Un tad, kad es nākšu atpakaļ. If you have sacrificed anything to ja love tu your brothers. Kaut ko upurējis. If you have given up anything ja tu kaut ko esi upurējis un devis, nu, par šiem cilvēkiem. And you gave and you loved un tu mīlēji un tu devi un tu mīlēji un tu devi. And you have run out of. Un tev bija pietrūka. But you're still giving. Bet tu devi. And you're still loving. Un tu vēl tu turpināji mīlēt. Jesus said. Ja es teicu, one day I'm coming. Vienu dienu es nāku apakaļ. One day I'm coming back. Vienu dienu es nāku apakaļ. Nākšu apakaļ. And when I come back. Un kad es nākšu apakaļ. I will pay you back in full. Es tev atmaksāšu pilnībā. I will return es tev samaksāšu visu to, ko tu esi upurējis. I will reward es tev atalgošu visu. I will give you back for es tev atdošu visu apakaļ par to, ko tu mīlē cilvēks. Therefore Jesus truly said unto them. Es teicu, love the Lord your God with all your heart. To kungu ar visu savu sirdi. With all your soul. Ar visu savu dvēseli. All your mind. Ar visu savu prātu. All your strength. Ar visu savu spēku. Love God. Mīl Dievu. And what does it mean to love God? Un ko nozīmē mīlēt Dievu? To deny myself. Aizliegt sevi. And if I deny myself. Un es aizliegtu sevi. I deny my rights. Es aizliegtu savas tiesības. Deny my feelings. Es aizliegtu savas jūtas. And I start obeying the word of God. Es sāku paklausīt Dieva vārdam. I start behaving according to God's word. Es sāku, nu, izturēties tā kā pēc Dieva vārda. Many people Christians are not Christians. Daudz cilvēku, kuri kristieši, sauc sevi par kristiešiem, nav kristieši. You look at their life, they're representing. Paskaties uz viņu dzīvēm. They're representing the devil. Viņi pārstāv, viņi vairāk tā kā atspoguļo Sātanu. Anger. Dusmas. Hatred. Naids. Pride. Lepnums. Fornication. Immorality. Jā, nešķīstība. Murder. Slepkavība. We name Christ. Mēs saucamies pēc Kristus. But we don't look like a Christian. Bet mēs neizskatāmies pēc Jēzus. So if we have to love God. Tāpēc, ja mums ir jāmīl Dievs. The mark is by denying us. Tā ir zīme, tad kad mēs aizliedzam sevi. Taking up the cross. Uzņemamies savu krustu. And following him. Un sekojam viņam. And Jesus said. Un Jēzus teica. Love your neighbor as yourself. Mīl savu kaimiņu, savu tuvāko kā sevi pašu. Somebody asked, who is my neighbor? Un viņš kas tad ir mans kaimiņš? And Jesus told a story. Un tad Jēzus izstāstīja šo stāstu par žēlsirdīgo samarietu. Because those people understood. Jo tie cilvēki saprata. In those days. Tajās dienās. That they hated the Samaritans. Ka viņi ienīda samariešu. And when Jesus said. Un kad Jēzus viņam teica. Love your neighbor. Mīl savu tuvāko. Jesus was saying. Jēzus teica. Love the Samaritans. Mīl samariešu. Love the people that hate you. Mīl cilvēkus, kurus tev ienīst, kuri tev ienīst. Love the ones that are against you. Mīl tos, kuri pret tev. Be good to the ones that are against you. Es labs pret tiem, kas ir pret tevi. Be kind to the ones that have been mean to you. Be forgiving to the ones that are unforgiving. Piedod tiem, kur tev nepiedod. And Jesus said. Un Dievs Jēzus teica. If you fulfill these two commands. Ja tu piepildīsi šos divus baušus. If you fulfill these two commands. Ja tu piepildīsi šos divus baušus. You have fulfilled the whole law. Tu esi piepildījis visu bauslību. You have fulfilled the whole law. Tu esi piepildījis visu bauslību. Because upon these two laws. Jo šiem diviem baušiem. Rests all the law and the prophets. Stāv viss bauslība un pravieši. Love the Lord your God. Mīl savu Kungu Dievu with all your heart, ar visu savu sirdi and love your un mīl savu kaimiņu un ienaidnieks as yourself. Kā sev pašu. If you do this, ja tu mīli to, ja tu tā dari, you are truly a Christian. Tu esi patiesi kristietis. Upon this rest all the law and prophets. Un uz šo Dievvārdu pantu visi pravieši un bauslība. The world is waiting to see Christians. Pasaule gaida redzēt kristiešus. They are waiting to see real Christians. Viņi gaida redzēt patiesus kristiešus. And I believe God these days is raising up. Un es ticu, ka šajās dienās Dievs ceļ tādu paudzi. There's a difference between being spiritual. Ir starpības starp mēs būt garīgiem and godly. Un dievbīgiem. Many people are spiritual. Ļoti daudz cilvēku ir garīgi. But not all are godly. Bet ne visi ir dievbijīgi. I'll say that again. Es varēšu to pateikt. Many people are spiritual. Ļoti daudz cilvēku ir garīgi. Not everyone is godly. Ne visi ir dievbijīgi. What's the difference between spiritual and godly? Kāda starpība starp būt garīgam un dievbijīgam? Spiritual means to be sensitive to the spirit, things of the spirit. Garīgs nozīmē būt jūtīgam uz garīgām lietām. Which means I know I must humble down. Es zinu, ka man ir jāpazemojas. But godly Bet dievbijīgs cilvēks is to humble down. Ir tas, kurš pazemojās. Spiritual is to desire to humble down. Garīgs cilvēks ir vēlos būt pazemīgs. Godly is the man that chooses to humble down. Bet dievbijīgs ir tas, kurš izvēlās būt pazemīgs. Therefore go back as you go back today. Un tad, kad jūs ejat no šīs vietas, kad jūs iesiet. Carry these two things back. Nesiet šīs divas lietas līdz sev. What are the two things? Kas ir tās divas lietas? Love the Lord your God. Mīl savu Kungu. With all your heart. Ar visu savu sirdi. And to love. Un mīlēt. Your neighbor, tavu tuvāko, as you love yourself. Kā tu mīli sev pašu. To love your neighbor as you love yourself. Mīlēt savu tuvāko, kā tu mīli sev pašu. And with this you will fulfill. Un šo tu piepildīs Dieva bauslību. Let's pray. Lūksim. Loving Father. Debes Tēvs. I thank you for this morning. Mīlošais Tēvs, es Tev pateicos par šo rītu. Your word is special. Ka Tavs vārds ir īpašs. Your word is precious. Tavs vārds ir dārgs. Your word is holy. Tavs vārds ir svēts. Like a two-edged sword. Un kā divu abās pusēs griezīgs zobens. Cutting through the bone and marrow. Griež starp miesu. Today we want to ask you, God. Un mēs šodien gribam Tev prasīt. Teach us to deny Māc mums aizliegt sevi. To take up the cross. Uzņemties savu krustu. And to follow you. Un sekot Tev. Many people are leaving you and going. Daudz cilvēku Tev pamet. But today, O Lord. Bet šodien, Kungs, we want to hold your hands. Mēs gribam turēt Tavas rokas. We want to walk with you. Mēs gribam staigāt ar Tevi. We want to honor you. Mēs gribam Tev pagodināt. We want to love you. Mēs gribam Tev mīlēt. We want to serve you. Mēs gribam Tev kalpot. Give you the glory. Mēs dodam Tev godu. And Lord Jesus, un Kungs Jēzus, we want to love our neighbor. Mēs gribam mīlēt mūsu tuvāko. As we love ourselves. Tā, kā mēs mīlam sevi. Maybe people don't like us. Varbūt mēs cilvēkiem nepatīkam. But help us to love them. Bet Dievs palīdz mums mīlēt viņus. Help us to love them unconditionally. Palīdz mums mīlēt viņus bez nosacījuma. We want to honor our friends and neighbors. Mēs gribam pagodināt mūsu kaimiņus un tuvākos. We give you the glory. Mīlot Tevi. Un mēs Tev dodam visu godu. In Jēzus vārdā. Amen. Amen.